Modern Sabahlar başlıyor. ...52 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler... ...bir saatin daha sonuna geliyoruz modern sabahlarda... Klasik... ...kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp... ...klasik numarayla başlayalım ki... ...kimse fark etmesin Ankara... ...Ankara... ...Ankara karlar altında mı? Yok ...Ankara karlar altında kalacak... ...Ankara... ...Ankara beyaz takım elbisesini giydi... ...Ankara beyaz takım elbisesini giydi... ...evet... Müjdeleyelim tabii ki yeni uyananlar vardı, dışarıya bakmamış olanlar vardı nedense, ne tip ortamlarda yaşıyorlarsa. Aslında Ankara gelinliklerini giydi lafının yavan olmasının sebebini ben buldum. Gelinlik. Ankara erkek ya. Erkek tabii. Saçma oluyor laf. Yani mesela Fransızca'da o şey vardır ya, mesela masa erkektir, mesela sandalye dişidir. Tabii tamamen de atıyor olabilirim. Önümüzdeki saat istersen onu önümüzdeki saat konuşalım. Aslında Ankara dişi erkek o bir şeye göre belirleniyordur yani. Fransız severler, daha doğrusu Fransızca severler biliyordur ya da Fransızcası bizden biraz daha iyi olanlar. Ankara erkek diye biliyorum ya ben de. Ya da Fransızcası olmayıp da fikir yürütenler de olabilir. Olabilir. Ankara tabii gelinlikler, bir de gelinlik gündelik bir kıyafet değil. Değil, evet, yani böyle yılda giyilecekse mesela... Ne de zaman giydir ya, bir evlenirken giyersin. Bir de çok heveslisiysen yıl dönümlerinde belki giyebilirsin. Bu da yani, rahatsız edici bir şey ya. Olsun ama şey yapamazsın, bu ne ya, her gün her gün. Yani o yüzden yılda bir kere kar yağması lazım. Olmaz. Halbuki beyaz takım elbise deyince. Ya da ben filmlerde hatırlıyorum, kadın delirdiği zaman böyle bir gelinlikleri giyip gidiyor. Yani ne bileyim, cinayet işleyecektir. Hı. Gelinliklerini giyer. Cinayet işleyecektir gelinliklerini giyer. Ne tip filmler izliyorsun Fahir? Gelinin İntikamı diye bir film seyretmiştim abi. Ha, Chucky'nin gelini. Evet, evet, doğru. Chucky'nin gelininde vardı. Orada çok güzel de bir şarkı vardı hatırlıyorsan Oktay. Evet. Gelini Chucky'nin gelini. Atlar kar dinlemiyor. Buz dinlemiyor. Atlar yine görev başında diyoruz. Atları göreve davet ediyorsun. Bir günaydın demek istedik sevgili dinleyiciler. Evet, biraz uzadık. Keşke demez olaydık. Yo, iyi oldu, iyi oldu. Ankaralı kar severlere müjde. Bugün böyle olacak komple. İlerleyen dakikalarda da gelinlikten beyaz takım elbiseye yavaş yavaş geçeceğiz. Büstiyerden ne olabilir? Atlete kadar çeşit çeşit kıyafetlerini giyecek. Şık bir döpiyesle, beyaz bir döpiyesle göreceğiz birazdan Ankara'yı. Son bir sorum var Fahir. Sorunuz? Dinleyicilerimizin önünde bunu sormak istiyorum. Sor. Pirinç pilavını neyle yiyorsun? Neyle der ki? Neyle der ki? Bu başka bir şimdi konuşma konusu Fahir. Hayır, neyle derken yani, yani katık olarak mı? Hayır. Alet olarak. Kaşığınan. Kaşıkla mı yiyorsun? Yok, hayır, kaşık. Teşekkür ederim. Yok kaşıkla yemiyorum, doğru. İlk başta insan aklına kaşık gibi ben hiç kullanmam. Çatal. Hadi, çatal değil mi? Tabii, çatalla. Teşekkür ederim. Hatta şimdi daha mutlu ve önümdeki 3 saati daha huzurlu geçeceğim. Tabağın sonundaki pirinç taneleri de hani bir gelmez ya. Evet. Onları da nasıl alacaksın? Çatalın arasına sıkıştırmaz. Ezerek, evet. Böyle ezerek. Hı-hı. Onları şey yapacaksın, sonra onu da ağzına. Yoksa gözünle toplarsın onları da. Oktay ya, vallahi şu gözler öbür tarafta neler toplayacak diyorsun. Öbür taraf diyorsun. Kapat. Sevgili dinleyiciler, kapatmam geleceğiz, lazım. Biraz sonra geleceğiz. O zaman size çok güzel bir şarkıyla bu saati nihayetlendirelim diyorum. Severler. Ne severler? Dire Straits severler. Vallahi hiç bitmeyecek zannettim. Ha, bitti mi? Bitti. Hadi gözümüz aydın. Ne gözümüz aydın. Öncelikle bir günaydın de tekrar. Günaydın. Oktay, radyolarını günaydın. Yeni açanlara bir günaydın de, yoksa bizim saatlerdir burada olduğumuzu herkesler biliyor. Yani. Yani bunun için herhalde. Onun için de özür dilerim. Onun için saatlerdir bilinmeyen aler adına da özür dilerim. Rica ederim, ne demek. Gündemin en önemli konusu. Nedir Fahir? Valla ben sana söyleyeyim, ne kar yağışı ne falan ne fıstık, Ukrayna ile vizenin kalkıyor olması. Hemen olacak mıymış o? Hemen olacak. Sırada falan filan diyorlar yani, o olmadan. İşte 56. ülke olacak falan diyorlar da. Hı. Yani daha vize kalkmadan hakikaten. Hadi ya. Vize kalktı. Var mı fotoğrafı? Muamelesi görüyor. Yo, herkes zaten bir kadınlar bu işten bir rahatsız. Vizenin kalktığı anki fotoğraf var mı gazetelerde, ben göremedim. Vize kalkarkenki fotoğraf var. Çünkü yani, görüşmeler devam ediyor. Tabii görüşmeler devam ediyor. Bu işte görüşmeler esnasında, başbakanın görüşmesi esnasında ya kaldıralım mı falan diye birkaç tabii heyet de var yanında. Ondan sonra ya kaldıralım herhalde iyi olur. Ya iyi iyi bizim çocuklar da şey yaparlar falan. Karşılıklı kalkacak herhalde değil mi vizeler? Yani genelde hani diplomasi gereği öyle mi oluyor? Nasıl vallahi oluyor? Valla bizim Ukrayna'ya vizemiz var mı onu bilmiyorum. Var tabi canım. Ha, var olmaz mı ya? Var doğru söylüyorsun ya. Karşılıklı kalkacak. Değil mi? Karşılıklı böyle bir ferah abi. Ferah gidilip gelinsin. Böyle komşuluk ilişkileri biraz daha artırılsın diye. Heyetten birisi sen daha şey çıkmadan koştu. Efendim ben bir lavaboya gidiyorum diye. Oradan takır takır. Ne ya ne dün oldu gece ben... komple herkes bunu konuşuyor canım. Aa. Ukrayna'ya vizeler kalk. Sanki hemen böyle şey diye Ukrayna kucak açmış. Bekleniyormuş ya. Açmış bekliyor. Ondan sonra buradan da böyle heyetler halinde. Hans tabii öyle bir sıkıntı da var. Yani bu sabah şöyle bir Ukrayna konsolosluğunun önünden geçtim ben de yolun üstü olduğu için. Ben de baktım. Hiç eskiden orada bayağı bir kuyruk olurdu. Hiç kimse yoktu sabah sabah. Sabah 5'te falan acayip kuyruk olurdu. Daha vizenin kalkmadığını söyleyeyim. Daha imza atılmadı. Bir de şehirler arası otobüs yolculuklarından sonra ben biliyorum. Evet. Kuyruk olduğunu. Evet. Şehirler arası yani, otobüs yolculuğu. Uyuyorsun mesela. Uyanıyorsun. Kalkıyorsun. Bir uyanıyorsun. Aa Ukrayna geliyor. Mesela arkada dur. Şimdi oturdu. Her şey yerine şimdi oturdu. Keşke otursa her şey yerine. Her şey yerine bir türlü oturmuyor. Sakinleşti diyorsun. Sakinleşse her şey biraz ortalık. Ortalık sakinleşmiyor. Yeter Fahir. Sabah sabah. Valla niye sakinleşmiyor onu anlamadım. Yalnız hakikaten kadınlar rahatsız. Hadi ya. Valla rahatsız yani. Yani niye rahatsız ya anlamadım ben. Valla bunu şey diyorlar rekabet kurumu falan filan diyenler olduğunu bile duydum yani. Haksız rekabet diyenler var ki bence çok saçma. Yani ne alakası var rekabet yani. Bence kıyas kabul etmez. Yani Türk kadınları rahatsız olsunlar bence çok hatta daha da avantajlılar. Çünkü dil sorunu yok. Öbür tarafta dil sorunu var. Yani şeyden de seyrediyoruz hatırlarsan. Avantaj olarak neyi gördüğüne de bağlı tabii yani. Anlaşıyor insanlar yani muhteşem yüzyılda biliyorsun. Hı hı. Yani hiç olmaz. Ben mesela rahatsız olurum. Süleyman Süleyman dedikçe rahatsız oluyorum Hürrem. Ki hı. Düzelmiyor kaç haftadır düzelmiyor. O ama şifredir ya. Süleyman dedi ya. Süleyman dedi. Şifre mi diyorsun? Şifre tabii canım o şifre. Yoksa Süleyman diyemediği için, sultanım diyemediği için değil yani. Olur mu o kadar? Yani. Onca zamandır sen kal. Yani. Niye bayılıp bayılıp Süleyman diyor? Ha ondan. Tabii canım. Ben yani benzetme... Sultan Süleyman'a Süleyman derse... Olacağı buydu tabii. Teşbih de hata olmaz ama şimdi yani atıyorum mesela sen Didem Hanım'la evli olmasaydın. Evet. Atıyorum işte bir hanımefendi işte sana... Oktay diye bir şey söylüyor olsaydı. Evet. Sen de Süleyman etkisi yaratır mıydı? Hayır. Bu biraz özel hayatıma giriyor. Biraz özeline de girmiş oldum açıkçası. Ben de fark ettim. Girerken hiç niyetim yoktu özeline. Evet. Sorunun sonu da o. Yani bu çok özel bir soru. Bunu lütfen... Bir daha bana bir daha bana sorma. Ay bunu sorman dahi abes diyorsun anladım tamam. Yok canım hiç bende etkisi olmazdı. Sultan Süleyman olduğu için öyle bir etkisi var. Ha, anladım tamam. Bana ay, zaten rahatsız Oktay abi diyor bizim Hüseyin'de ne olacak yani? Rahatsız olur musun? Mesela Oktunç desem mi bana? Yani Oktay falan diyemiyorum da yani senin de... Diyemiyorsun risk de almak istemiyorsun anladığım evet. Kadarıyla. Çünkü risk çok tehlikeli. Neyse hayırlısı olsun. Ben hayır tabii canım. Yani acısıyla tatlısıyla yepyeni bir döneme açılıyor. Karşılıklı olarak vizenin kaldırması için imzalar atılmış bu arada. Atılmadı diye biliyorum ben. Atılacağız. Atalım mı? Atıldı diye bakın yazıyor akşam gazetesinde. Atma diyorlar öyle şeyler duyuyordum ben. Atarım ha. Ama şimdi imzalar atılınca da hemen başlıyor diye bir şey yok tabii. Nasıl başlıyor diye bir şey yok. İmza atılınca başlar ya. Herkes orada şey start yok. Pozisyonu aldı biliyor musun? İlk başta mütabakata varılıyor da falan da filan ondan sonra gelişmeler. Mütabakat de bakayım bir daha. Mütabakat. Ah senin o mütabakat yani kedi dilini. Bu dedi. Bu dedi. Hayır dedi. Kedi dili diye bir şey vardır ya. Bu arada eskiden. İyi oldu. Temettim. Temettim ki. Ya o da ama beni evet. De zan altında bırakıyorsun lütfen. Deme Fahir. Tamam, benim dilime niye öyle diyorsun? Canıma desen neyse. Kedi canını düzeltiyorum. İnanma dedi. Evet buyurun. Eskiden ya ne diyeceğimi de şaşırttırdın Oktay. Aşk olsun özür dilerim Fahir tamam. Ha şey derlerdi ya eskiden ha. Oktay. Ot diye yukarıdan bakıldığı zaman böyle bir leğen şeklindeymiş. Rusya'ya doğru dönük su atacak şekilde, o mu? Ha, o gibi hatırlıyorum ben. Şimdi hakikaten herkes start pozisyonunda Ukrayna'ya dönmüş bir halde bekliyor. Sanki yani kapıda yığılmalar olacak, bir şey olacak diye. Bence kontrollü geçiş sağlansın öncelikle. Nasıl kontrol edecekler abi? Yani nasıl kapıda olacak? Kontrol edecekler yani. Araştıracaklar, şey yapacaklar. Ben de mesela Hırvatistan'a elimi kolumu sallaya sallaya gittim. Hı hı. Vize yok. Niye? Gözde elle kontrol etmediler mi yani seni? Gözde elle kontrol... İşte X-ray cihazlarıyla falan mesela, aletli, aletsiz. Tamam, yani normalde rahat rahat gitmem gerekirken ben bir tedirgindim. Aslında demeye çalıştığım şey o. Ha, ilk, çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra ilk yurt dışı ziyaretinde. Ama Kıbrıs'ta hiç öyle heyecanlanmadım. Kıbrıs'ta da biz vardık yanında. Fahir de onlar, çok özür dilerim yani, ben vardım yanında. Ha, sen olsan diyorsun, Hırvatistan'da da diyorsun. O zaman bakalım öbür taraflara da siz seni katar katar göndeririz milletin yanına. Öbür taraf, ikinci kere öbür taraf diyorsun 20. dakikada. Öbür taraf derken Ukrayna'yı kastettim. Anladım. Anladım, evet. Evet, yani kontrollü geçiş diyorsun yani bunun kontrollü yolu. Kontrollü geçiş sağlanması lazım. Ne yapılacak kontrollü geçişte? Birilerini almayacaklar mı? Alacaklar işte. Vallahi adam şey de geziyor. Niye geldiniz? He, bir bakak dedik de diye gelen adam olursa ne diyecek daha? Beyefendi şu anda doluyuz. Daha sonra biz sizi şöyle ben kenara alalım. Ben de doluyum derse ne yapacağız? O belli zaten diyeceğiz. Orada ona çay şöyle, kahve ikramı. Evet. Ondan sonra. Havaalanında bekletecek o şeyde. Havaalanı yan tarafta. Ya da Ukrayna'nın komşusu kim? Ukrayna'nın işte birçok komşusu var. Kim komşusu kim? Bana Ukrayna'nın komşusu. Belarus. Ben gizli hedeften söyleyeceğim ama saçma sapan bir yer söyleyeceğim. O yüzden. Belarus olabilir. Ha şey diyeceksin galiba. O zaman. Efendim biz doluyuz. Yan tarafta hani bazen dükkan dolu olur ya. Evet. Bir restorana gidecek olsun, bu dükkan dolu olur. Yanında başka bir dükkan var. Ha, oraya geçeceksin. Oraya yönle. Efendim onların da en az bizim ülkemiz kadar güzeldir ülkesi diye oraya yönlendireceksin. Bir baksak ya, bir bakacaktık diyen adamdan şey yapmayacaklar. Yani hayır da demeyecekler ama onu terbiyeli bir şekilde. Abi, çok güzel fikir ya. Valla geçsin orada beklesin ama o ülke de almayabilir. Tehlike çünkü o ülke içinde abi, o adam. O zaman bir yan ülkeye. Öyle bir yerde takılır herhalde. Öyle tekrar Türkiye'ye kadar gelir, ben sana söyleyeyim. İşte döner dolaşır. Ne der? Keser döner, sap döner, gün gelir. Keser döner gelir yani. Ya. Doğru. Doğru. Yine Türkiye'ye gelir. İyi bakalım, hadi hayırlı uğurlu olsun. Kaçıncı ülke oldu bu? 56. Vizesiz. 56 mı? Hı hı. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten hayırlı uğurlu oldu. Olacak gibi görünüyor. Bakın. Ben bekliyorum aslında yani, biraz beklemek lazım, bilmiyorum yani. Herkesin böyle değişik şey komplo teorileri var. Artık herkes böyle sanki gelinlerin hepsi Ukrayna'dan alınacakmış gibi. Sanki böyle, ama bizim de yüzyıllardır öyle bir şeyimiz var değil mi Oktay? Ne? Yani yüzyıllardır öyle bir hukukumuz var. Seviyoruz ülkeler olarak birbirimizi. Tabii canım, olmaz mı? Bütün komşumuz. Komşu sonuçta. Yani öyle, o yüzden. Yani şey olur, nükleer enerji konusunda. Şimdi bir yandan okuyorum da ne oluyor diye. Enerji bakanları bir araya gelmiş. Ondan sonra devlet başkanıyla işte Tayyip Erdoğan bir araya gelmiş. Vitayu denmiş karşılıklı. Yanukovic. Efendim? Vitayu denmiş. Oo, Fahir sen biraz bakmışsın anladığım kadarıyla. Yo, bakmayalım ben. Çalışmışsın yani. O konuyla ilgili ne haber varsa hepsini affedersin somurdum. Çünkü bunu yayında anlatmak lazım. Önemli bir konu. Çok güzel. Şimdi bir diğer devlet başkanının haberine geçmek istiyorum eğer vaktimiz varsa. Lütfen bir diğer devlet başkanına geçmeni istemiyorum Oktay. Geçmeyeyim mi? Yani ne bileyim, protokol haberleri gereği ilk başta devlet başkanlarının haberini veririz diye düşündüm ben. Doğru, en güzel devlet başkanı haberi henüz. Henüz devlet başkanı olmayan, yok henüz verilmemiş olandı. Doğru. Değil mi diyoruz ve reklam dünyasının o çetrefilli yollarında o şekil bu şekil geziyoruz. Bam dedi nokta, devam et madem bam dedin. Çok teşekkür ederim. Birçok devlet başkanını hep beraber tanıyoruz. Birçok devlet başkanı var dünyamızda diyorsun. Birçok devlet başkanı var dünyamızda ve bunların pek çoğunu tanıyoruz. Çeşitli özellikleriyle tanıyoruz. Mesela Berlusconi deyince aklımıza bir şey geliyor. Aklımıza ne geliyor olabilir? Yani geliyor. Evet. İşte Sarkozy deyince bir şey geliyor. Sarkozy deyince aklımıza ne geliyor olabilir? Evet. Ondan sonra mesela ne bileyim Putin deyince. Putin deyince bak, mesela Putin deyince benim aklıma direkt şey geliyor. Ne? Judo'da. Judo geliyor. Judocu muydu, karateci miydi? Judocuydu. Medvedev mi şey judocuydu? Medvedev yani. Yani. Onu tam bilemiyorum. O diskocu ya, judocu falan değil. Onu ben Bono ile takılırken gördüm. Medvedev mi? Aha. E ne olacak Bono? Bütün ülkelerin başbakanlarıyla, devlet başkanlarıyla ama beraber olabiliyor. Biraz bayağı samimiler. Ya dostum işte. Espri yapıyor ya. Mesela Bono kahkaha atıyor. Olabilir yani o tip şeyler. Yani. Şili devlet başkanını biliyor musun? Şili devlet başkanını neden biliyor olabilir? Sebastian Pinera. Sebastian Pinera tabii. Alışveriş merkezi de var hatta. Bir dakika Oktay'cığım. Bu hayvanlara ne oldu ya? Dışarı bırakmışım abi, ben kar, de. Abi kar durdu ya. Kar durdu herhalde. İyice bir ezim, iyice. Oh. Özellikle şöyle. Çiğne çiğne. Diline diline biraz da. Ne oldu ya? Seriye bağladılar yalnız. Öyle öyle. Kombin ataklar. Sebastian Pinera'yı da dünya çapında ünlü yapan hareketlerinden biri nedir? Helikopter pilotluğu değil mi? Değil, evet. Helikopter. Vallahi böyle yazıyor. Helikopter bugüne kadar bilmiyorduk. Hiç helikopter pilotu devlet başkanı olmamıştı. Olmadı mı hiç helikopter? Olur mu canım, şey vardı işte Kral kim? Hüseyin şeyde. Bir, kullandı mı bir şey kullanırken? Onlar jet görmedim. Kullanıyor Oktay. Bush bile kullandı neredeyse. Gerçi ikinci pilot olarak. Putin'in kullandığını da biliyoruz bak gerçi. Putin her türlü tank kullanıyor Putin. Ya zaten o bir şey olunca herkes bir biniyor, bir çalıştırıyor. Yani anlasa da anlamasa da bir kontak çeviriyor yani. Vallahi ben de merak ederdim açıkçası. Kontak çeviriyor da hiç bir kabinde görmedim ben. Ben dozer isterdim böyle. Mesela şeyde efendim? Dozer. Hatta şey yapmak isterdim böyle, hani o kepçeler var ya. Dozer, yalnız dozer yapınca hız yapamayacağın için bir hareketler yapman lazım. İşte öyle, kepçelerde böyle kepçenin de. Üstüne kalkıp oradan şeye, kamyonun üstüne yükleyeceğim. Ya olur mu oğlum, ne kadar çalışma ister o. Oksay, gece mi çalışacaksın, ben ne de vakit, vakit bu. Geceleri çalışırız diyorsun. Tabii. Biz afriyatçılar geceleri çalışırız. Gerekirse. Bak şey, en son şey mi, trende, hızlı tren projesinde miydi? Hızlı tren hayata geçerken seferlerine başlamadan önce bir lokomotifte ben bir şey hatırlıyorum. Şu düğmeye basacaksınız, şu sayın düğmeye başbakanım bu düğmeye basacaksınız diye bir ben kabine girildiğini hatırlıyorum. En son uçakta hatırlıyorum. Uçakta oldu mu? Ha, bir de böyle hani neydi orada, cam açılıyor muydu ve öyle bir şeydi, böyle böyle soğuk moğuk diye böyle kameralar çeksin diye uçağın camını açmışlar. Hadi canım. Kokpitte. Ha, esiyor böyle falan diye böyle bir sohbetler hatırlıyorum ben. Çok güzel. İşte Şili devlet başkanı esas. Ben demiş bu işin piriyim demiş. Helikopter, bütün helikopterleri kullandım bugüne kadar demiş. Bundan bir süre önce. Ve herkes bu şekilde tanıyor kendisini, Sebastian Pinera'yı, ama dün kendisinin başına hakikaten talihsiz sayılabilecek bir olay geldi. Helikopter düştü deme. Helikopter. Hayır. Çok talihsiz ve kendisini yani helikopter. Diplomatik krize yol açarız abi, olmaz abi öyle. Ama olur mu? Ya çünkü biz de ağzımızdan çıkar. Hayır çok yani, keşke herkes o, bu tip şeylerde bulunsa ya. Böyle hareketleriyle bilsek biz devlet başkanlarını. Canım herkesin bize öyle, uzak olan devlet başkanlığı. Yani herkesin böyle güzel, hemen böyle güzel dedim. Herkesin böyle özellikleri olacak diye bir kaydı yok. Doğru. Şili'ye girişimiz şey oldu Fahir. Şu anda Şili'den davet almak üzereyiz. Biraz daha konuşursak. Şimdi helikopterin yakıtı beklenenden hızlı azalınca acil iniş yapmak zorunda kalmış. Helikopterin şeyi, yakıtı beklenenden hızlı nasıl azalabilir? Abi 90'ı geçtiysen basıyordur demek çift, ki. Çift yakar diye biliyorum ben. Böyle düşük viteste basıyor demek ki, yüksek devirlik kullanıyor. Yani geçtiyse bir de tabii bakmamıştır. Neye? İbrelere. Devlet başkanısı sonuçta, doldurmuşlardır. Sonuçta bakmışlardır diye düşünmüşsündür. Herhalde o tip, ya da artık hakikaten bir şey oldu. Unutuldu falan, sonradan kimse başını şey yapmayalım diye. Biraz hızlı bitmiş. Sayın başkanım birazcık hızlı bitmiş dendi galiba. Bir köy yoluna iniş yapmak zorunda kaldı. Hayda. Hemen bu şeyde var ya, başkent Santiago'nun. Köylüler hemen etrafını mı sarmış? Köylüler bu devlet başkanı olamaz, kim bu falan diye. Hemen etrafını sarmışlar. Biraz şikayetçi köylüler bu durumdan. Hani şey yapmamışlar hiç. Aa başkanımız geldi falan dememişler. Başkan diye karşılamadılar mı? Vallahi hiç öyle bir şey olmamış. Birazcık problem olmuş. Bak şimdi onu da şimdi öğreniyorum. Şimdi okudukça öğreniyorum. Okudukça. İnsan okudukça neler öğreniyor Fahir. Ben ne güzel. Hani acil iniş yapmış, başarıyla helikopteri indirmiş. Aman ne kadar güzel. Peki böyle bir kaza olmamış haber, diyecektim. Haber değeri ne? Mesela köylüler eğer başkanı bir şey yaptılarsa, ne bileyim işte çay çorba ikramı yaptılarsa, bunun haber değeri yok. Ama mesela köylüler arabaşı çorbası ikram etmişler. Şili'nin meşhur arabaşı çorbası. Her yerin olduğu gibi Şili'nin Santiago'sunun da arabaşı çorbası var. Ne yapmışlar köylüler? Köylüler valla biraz söylenmişler. Neye? Devlet başkanına. Helikopteri indi diye mi? Devlet başkanına faaliyetlerinden efendim böyle böyle iş şey. Ya yolun ortasına inmiş Fahir. Nereye inseydi abi? Abisini? Abisinin yani oraya insin buraya insin yolun ortasında tarlaların ortasında böyle bir şey olur, huzursuzluk olur, evler sallanmış zangır zangır zangır, orası helikopterin ineceği yer mi demişler. Git başka yerde uçur demişler. Git başka yerde uçur demiş. O da demiş ki memleket benim değil mi, nereye ister uçururum demiş. Ondan sonra bir ağız dalışı falan deyince ordu müdahale etmiş Şili'de ve şu anda hakikaten isyanlar var. Şu anda tekrar girişimiz iptal oldu. Bence. Çok özür dilerim. Çok iyi gidiyorduk da Şili'ye girişimiz. Helikopterlerin de otomobiller gibi yakıta ihtiyacı var demiş. Ana fikir olarak Şili Devlet Başkanı. Lütfen oylarınızı bana verin bir sonraki seçimde demiş. Tamam tamam veririz ya, tamam demişler. Ay ya verdi. Geçmiş olsun diyelim valla yani, geçmiş olsun kendisine. Oktay. Oktay. Özür dilerim. Oktay. Bak bir daha Oktay demeyeceğim. Madem öyle dedin, ben de yıllardır bir örnek teşkil etmesi açısından bir haberden bahsetmek istiyorum. Açık söylemek gerekirse. Van'da okul önlerinde uyuşturucu sattığından şüphelenen bir adam ele geçirildi. Allah Allah, hala var mı bu adamlardan ya? Ya valla üstünden işte haplar bir şeyler falanlar filanlar çıkmış, uyuşturucu çıkmış, bir de 14 tane çeyrek altın bulmuşlar üstünde. Efendim? Çeyrek altın bulmuşlar. Diyorduk ya biz bunu, adamların bugüne kadar planı... Para getir, para getiremezsen git annenin bileziklerini al diye. Vallahi öyle. Ama yok, bu adam altınları çocuklara veriyormuş. Kampanya yapmış. Ne karşılığında veriyormuş yani, şey mi, çekiliş mi? Yok, bilmem hiç. Kaç miktarda şu kadar alırsanız çok bir tane var. Öyle mi diyor, ne hakikaten diyor ya? Uyuşturucu da promosyon dönemi, bir de çeyrek altında yani. Ondan. Pis herif. Hakikaten pis herif. Neyse, altınları da almışlar, uyuşturucuları da almışlar. Lütfen böyle şeyleri biliyorsun, şeylerde de kalktı. Yani bu tür promosyonlar. Tabii uyuşturucu kullanımı tamamen her yerde kalktı. Kapalı alanlarda falan filan hepsi şey açık oldu. Açık kapalı demeden kalktı, o iyi oldu bence. Bence de çok iyi oldu ya. Lütfen bu tür pis heriflere karşı şey yapma. Ben bir sonraki hedef turşucular ve köfteciler olarak hedef gösteriyorum. Bu adam neymiş peki, öyle bir satıcı değil değil mi? Birilerini zan altında bırakmıyor bu adam. Satıcı satıcı, bildiğin satıcı. Hayır yani turşu satıyor aynı zamanda. Aynı zamanda da üzerinde küçük altın var ve... uyuşturucu var. Ha yok üzerinde. Bilmiyorum artık o kadar serbest de... takılıyor. O kuş sesi çıkaran adamlardan da değil. Değil değil. İyi bari. Yani esnaf yani, olarak bilmiyoruz. İyi tabii. En azından o diğer şeyleri işini etkilemeyecek. Sırf turşu satmaya gelen adama da böyle bakılıyor çünkü. Bu tip herifler yüzünden. Pis herif. Sinirlenme Oktay lütfen. Sinirlendim abi şimdi sabah sabah. Ukrayna'da da bir hayvanat, yine Ukrayna'ya dönmüş gibi oldum ama yani Ukrayna ile vizenin kalkmadığını tekrar tırnak içinde henüz kalkmadığını hatırlatarak şey yapıyorum, bir Ukrayna haberi daha vermek istiyorum. Ukrayna yani Karadeniz'in diğer yanına selam gönderiyorsun Fahir. Selam çakıyorum diyorum ben. Selam çakıyorum, manyel veriyorum. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp. Ukrayna'daki bir hayvanat bahçesini ziyaret eden bir kadın fotoğraf çekerken neyini düşürdü? Neyini düşürmüş olabilir? Fotoğraf çekerken neyini düşürmüş olabilir? Kolyesini mi? Cep telefonunu. Cep telefonu timsahın olduğu yere düşünce timsah da otomatik tabii... şey var yani. Yani hayvan düşen şeye atlar, doğru. Atlamış mı? Gerçi o böyle şey balıkları vardı, böyle hareketli şey atlıyorlardı. Turna balığı diyeceğim ama turna mıdır? Ne, ben anlamadım ki. Ya böyle yanar döner bir şey atarsın da hareketli bir şey oldu mu atlar. Balık böyle ayırt etmiyor yani, telefon olsun, olta olsun, işte yani yem falan beklemiyor. Hareketli bir şey olsun ben atlarım diyor. O aşağı yukarı bütün balıklar için geçerli değil mi? Öyle bir balık var. Yok canım. Mesela kefal neyle avlanır? Kefal... Neyin en güzel o? Ekmekle. Tabii canım, böyle bayat ekmekleri götürürsün, atarsın falan filan. Güzel olur orada, üşüşürler falan o esnada. Öyle diyebiliyorum da neyse, bu hayvancağız da öyle hareketli hareketli görünce cep telefonunu yut. Yaklaşık bir aydır da timsahın sağlığı bozulmuş. Cep telefonlarının zararı görüyorsunuz. Yani biz herhangi bir şey çok yakınımızda taşımayın falan diyorlar ya. Evet ama yemiyoruz ya, timsah yemiştir herhalde onu. Ya yemiştir dediğin yutuyor zaten, onun için... Hap gibi bir şey. Çiğnemeden yiyor. Esas zararı o zaten cep telefonunun. Kadın bir taraftan sim kartını istiyor ve şey diyor, o kadar telefon... Kimden istiyor, çok özür dilerim, kadın da nasıl bir kadın? Kimden istiyor cep telefonunu? Hayvanat bahçesi müdüründen. Kartını, cep telefonunun kartını istiyormuş. İşte o sim kartını istiyor. Hayvanın sağlığı bozuldu bir taraftan. Uzmanlar şey söylüyor, cep telefonlarının bu kadar zararlı olduğunu düşünün. Bu timsah bile ne kadar binlerce yıldır dediğim timsah biliyorsun. Dünyanın varoluşundan beri, evet. Milyonlarca yıldır, dinozorlar zamanında da timsah vardı, şimdi de var. birkaç nadir hayvandan bir tanesi bu kadar sene. Hafazan Allah, yani nesli falan tükenirse bu hareket yüzünden olacak yani bence. Nesli tam olarak bir hareketle tükenmez ama yani bu kadar. Öyle deme Fahir, bir göktaşı çarptı bak görüyoruz dinozorların durumunu. Hayır, bir göktaşı çarptı bak onlar öldü ama timsah kaldı. Bu kadar badire atlatmış hayvan bir cep telefonuyla ne kadar sağlığı bozuluyor, ne kadar önemli bir şey. Lütfen cep telefonlarınızı o kadar yakınınızda taşımayın veya yemeyin. Yemeyin. Yemeyin. Yani çiğnemeden en azından yemeyin. Başkasının telefonunu şey yapıyorsanız da lütfen sim kartını verin yani. Çıkararak. Size. Bakın timsahın başına gelenler belli. Hayır, çok güzel şeyler anlattın bize. Yani ders çıkarabileceğimiz bir haber de verdin. Bir mesele vardı haberinin. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Hakkını nasıl öderiz diyoruz. Hakkım ödenmez. Açık söylemek gerekirse hakkım ödenmez Oktay. Açık söylemek gerekirse hakkın ödenmez Fahir, evet. Evet, biraz şey yapalım diyorum ben. Ne yapacağız? Müzik mi dinleyeceğiz? Hayır. Bir şarkı dinleyelim. Ha. Dinlemeyelim. Bak ama yeni fon bak. Bu nasıl güzel değil mi? Güzel, devam edeyim mi? Evet. Tamam. Tabii. Robbie Williams'ı biliyorsun. Biliyorum ya. Evlendi biliyorsun geçen sene. Milli enişte olmadı mı artık o? Milli eniştemiz oldu, doğru söylüyorsun. Yani doğru. Milli sevgili Ayda ile evlendi. Sevgili Ayda. Ayda ile evlendi. Los Angeles'ta evleri biliyorsun. Bilmiyorum valla. Ama hiçbir şey bilmiyorsun sen de Robbie Williams'la ilgili. Robbie Williams'la benim evin nerede olduğunu biliyor mu? Biliyor, evet. Hiç. O bilmiyorsa ben onun hiç bilmem. Doğru. Valla mutlu değillermiş. Nasıl? Şimdi köpekleri falan var. Huysuzlanmaya başlamış köpekleri son dönemde. Evde. Kimden? Kimden ötürü? İşte kimden ötürü evin içinde görünmeyen bir takım yaratıklar olduğundan şüpheleniyorlarmış. O Robbie kediden Williams ve Ayda. Kedi de olur o Oktay. Köpekte öyle bir şey olmaz. Köpekler böyle kapı önünden bir şeyler geçiyordur falan filan, ona işkilleniyordur. Öyle kedilerde vardır öyle. Boşluğa bakan senin köpeğin değil miydi Fahir? Kediydi ya. Kedi miydi? Kedidir o. Gecenin köründe boşluğa tabii, bakan. Tabii. Hala bakıyor. Ve böyle bazen böyle yani hakikaten dolabın böyle bir anlamsız köşesine bakıyor falan. Sen de bakıyorsun. Alıştım ben artık. Hiç seni öyle şey delirtmek için yapıyor olabilir mi acaba? Yok, hiç delirmiyorsun. O kadar da şey oldu, alıştım ki ben de bakıyorum. Ben de onu delirtmek için yapıyorum bazen. O normal bir... Çok iyi yapıyorsun. Esas işte böyle bir kediyle böyle mücadele edilmesi lazım ama bazen bilinçsiz tabii oluyor kedi sahipleri. Abi o sana bir yapıyorsa sen onu iki yapacaksın. İşte tam bunu diyorum yani. Tam böyle yapmak. Tam mama yani. İstiyor falan, böyle bakıyorum. Kaba bakıyorum. Buna bakıyorum böyle. Sonra boşluğa bakıyorum. Hayvan deliriyor. O da gidip anlatıyormuş mahalledeki arkadaşlarına. Manyak bu adam diyor. Onların gözüne görünüyorlar abi falan diye konuşuyorlar. Vallahi şimdi evimizde peri var bizim demişler. Ama o kadıncağız dedim de kızcağız Ayda. Affedersin, gebe değil mi daha? Benim yeni haberini aldık. Aa, bilmiyorum onu. Aa, Ayda gebe diye biliyorum ya. Öyle mi? Tabii. Hadi bakalım. O gebelikten ötürüdür o. Onu şimdi tabii gebelikte hormonal dengeler de değişiyor ya. Tam bilmiyorum ama yani değişiyordur diye. Görünüyor olabilir mi diyorsun bir şeyler? Yok yani görünmüyordur da öyle hissediyor olabilir. O tür şeyler oluyor olabilir, bilmiyorum yani. Gebe olanlar daha iyi bilir ya da zamanında gebelik geçirmiş olanlar daha iyi bilir. Yani öyle şeyler oluyor olabilir. Onun yani yan etkisidir. Gebeliğin yan etkisidir. Şey de gebe sayılıyor değil mi? Ayda gebe olunca Robbie Williams da gebe sayılıyor. Tabii otomatikman. Köpekleri de o zaman gebe mi sayılıyor? Köpek gebe sayılmaz. Ne bileyim, o da aileden biriyse o da hamile olmuyor mu? Öyle bir şey olmuyor. Hayaleti köpeklerimiz de görüyor. Biz ona Bertie diyoruz demiş. Bertie derken köpeğin adı ne? Değil. Hayaletin adı. Hayaletimizin adı Bertie. Bir isim takmışlar. Mutlu bir aile izliyor. Ne güzel ama bak adam vallahi her şeyi benimsemiş. Hiç korkmamış. Evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Hayır olur mu? Şey, biz çok mutluyuz falan demişler. Biz kalabalık ve mutlu bir aileyiz. Bertie var. Hanımım Ayda var. Hanımım Ayda'nın... Melek yavrumuz var, adına henüz koymadık. Ben varım. Henüz koymadı. Robbie Williams daha önceki yıllarda da UFO gördüğünü iddia etmişti. Biliyorsun. Kim? Robbie Williams. O kim ne demek? Fail. Zaten 3 kişi var. Hayır, biri ben... Robbie Williams, biri Ayda, bir de köpek. Ya, ha, bir tamam. De hayalet var eğer onu da şey yapıyorsan. Ve onun adı da Bertie. Robbie Williams Harun Kolçak da görüşmüş müdür? Ya bu acaba şey yapmış olabilir mi? Yani zamanında biz az önce... uyuşturucunun şeyini, yani rock and roll yıldızı falan zamanında tabii eski yan etkileri olmuş olabilir. Ya da ne bileyim bir ilaç kullanıyordur. İlaçların prospektüsüne bakarlar ya insanlar, hani şununla beraber kullanmayın. Atıyorum mesela greyfurt suyuyla beraber kullanmayın. Kullanmayınız der. Veya ekmekle yemeyiniz der mesela. Ekmeğinden yemeğinden. İlk başta ekmeği yiyin, ondan sonra tok karına diye. O dolaylı olarak tok karına diye anlatılır. O acaba bir yerde bir hata yapmış olabilir mi? O UFO dönemleri olabilir ama bir şimdi öyle bir şey yok. Eve yeni taşındılar mı? Yeni. Tabii yeni, işte Ağustos'ta taşındılar yani. Ha, yağlı boya acaba çok yaptırdılar da o tiner kokusu falan çıkmamış olabilir mi? Yok, boya badana şey boyalı aldılar. Hı hı. Çıkarken de boyalı teslim edecekler. Kirada oturuyor diyorsun yani. Kirada mı? Niyeyse. Oktay, o kadar vizyonun geniş ki. Yani abi. Kirada. Efendim, ev alacak kadar şey değil. Kirada oturuyorum. Ya kiradır ya. Çünkü neden? Hı. Kendi evi vardı bildiğim kadarıyla benim. Oradan da biraz kira geliyor. Ayda dedi ki. Bir şey sordum mu? Ayda dedi ki. Ben dedi gelmem dedi. Sen dedi hayatını değiştir. Ben yeni bir başlangıç yapalım dedi. O zaman dedi burayı dedi kiraya verelim dedi. Hmm. Yine Los Angeles'ta. Çok yakın değil tabii de. O zaman dedi şeye geçelim dedi. Siteye geçelim dedi. Siteye geçtiler. Siteye geçerler Fahir. Evleri kombili miydi? O yüzden kira. Kombili evet. Hı hı. Yaktıkları kadar zaten şey ısınıyorlar. Yani. Isındıkları kadar çok ödüyorlar. Şey, alttan ısıtma. Tesisat falan hep yenilendi. Ne diyeyim? Güle güle otursunlar. İyi günler. O şeyler falan hep alttan geçiyor. Su tesisatı falan. Hep alttan. Hatta duvarı kırarken şeyi arkadan şey yapmışlar. Of, kafamda sıkı dolu var ya Fahir. Bu konuda o kadar doluyum ki. Farkındayım. Panel, hatta kapılar konusunda huzursuzluk oldu. Panel kapı mı olsun yoksa ahşap mı olsun? Masif istedi de Ayda. Bir süre sırf o yüzden düğün tarihi gecikti ya. Masif diye. Hay Allah. Hay Allah. Oldu o zaman Oktay'cığım, ben sana ne diyeyim? Şöyle diyeyim. Benim kendimi toparlamam lazım biraz. Hayalet de olsa bak, demek ki bir çift mutluysa hayaletleriyle birlikte mutlu mutlu yaşıyorlar. Gibi. Kira da olsa evleri. Ama şu kurban olsun diyerek bir saatin daha sonuna doğru geliyoruz Oktay. Yavaş yavaş sonuna doğru gelelim. Demek ki şarkı öyle mi bitiyordu Fahir? Ne? Abaşa kurban olsun diyelim. Öyle bitiyordu. Ne kadar güzel. Bütün şarkı boyunca İngilizce söyleniyor. En sonunda abaşa kurban olsun diye devam ediyor ve bitiyor. Sonlanıyor. Evet, bu saati bitiriyoruz ama önümüzdeki saatte bir şeyler yapalım diyorum ben Oktay. Bir şeylere gebe, en azından bir şeylere gebe. Davetiyeler vereceğiz önümüzdeki evet, saatte. Evet, önümüzdeki saat davetiyelere neye gebe olabilir? Davetiyelere gebe olabilir. Bu sabah çok gebelik konuştuk. O zaman biraz da davetiye gebeliğinden bahsedelim. Athena, Perşembe günü If Performance Hall'da. Yarın mı? Yarın. Yarınki perşembe mi? Yarınki perşembeden bahsediyor sevgili dinleyiciler. Yarın If Performance Hall'da Athena'nın konseri var. Sahne alacak. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Siz de bunu izleme şansına sahip olacaksınız. Davetiyelerimizi o şekil bir şekil vereceğiz. Şimdi önümüzdeki saat ayrıntılı bakarız onlara da. Bu Nicolas Cage biliyorsun final sahnesini çekmek için Denizli'ye gitti ekiple beraber. Hayda, Kapadokya'da değil miydi? Kapadokya'dan Pamukkale'de çekilecekmiş final sahnesi. Bunlar böyle bir kendilerine şey turu ayarlamış olabilir. Yani bu biraz yaşlı turu gibi ya. Kapadokya, ondan sonra Pamukkale falan. Kış sezonunda bir de ucuz olur. Kapadokya, oradan şey, ne derler ona? Denizli, Pamukkale. Gelmişken görsün be. Tamam, gelmişken görsün. Görsün geçsin, ne yapalım? Yani Nicolas Cage'i sevmek zorunda değiliz ama gelsin görsün. Hayır, yok hayır. Acaba kendilerine böyle film numarası altında şey mi ayarlıyorlar? Tur mu ayarlıyorlar? Valla o kendisi bir şey ayarlamasına gerek yok. Denizli bir karışmış dün Nicolas Cage gelecek diye. Kırmızı hallar serilmiş, bilmem ne olmuş otelin önüne. 10 gün boyunca zaten burada kalacak. Yani Denizli'de kalacak. Kalacağı otel işte giriş yapmadan önce kalacağı otelin önüne kırmızı halı serilmiş. Gerçekten burada yani fotoğrafları var. Kalite kırmızı halı mı yoksa şey mi olanlardan mı? Valla ilk defa serilen bir kırmızı halı, onu söyleyebilirim. Ha, ucuz yollu olanları var ya bir de. Yani nasıl olsa bir kere kullanırız. Bir daha ne zaman biz kırmızı halı sereceğiz diye düşünülerek alınmış bir kırmızı biraz halı. Biraz öyle. Biraz öyle. Onlar o kadar yavan oluyor ki. Hayır yani bir kere geçilecek işte, ne olacak ki başka, nasıl? Abi bir kere nasıl alacaksın bir, tam alacaksın. Ya, kırmızı halının yavan olmayanını bir söyler misin? Pahalı olanı. Bu mu yani? Daha fazla para verip alacağım. Hayır, daha kaliteli oluyor canım. Mükerrer defalar. Nesi kaliteli oluyor? Kaymıyor musun giderken? Ya bu ince oluyor, böyle bir malzemeden çalıyorlar. Böyle bir yani kırmızı halıda mı yürüyorum? Keşke böyle affedersin Arnavut kaldırımında yürümeyi tercih edersin. O derece yani. Arnavut kaldırımı en pahalısı, tabii ki tercih edersin. Yani. Paraya göre en pahalısı. Valla işte şey serilmiş, iyi kötü bir halı bulunmuş. Bütün gazeteciler, efendim çiçekler ayarlanmış, protokol karşılaması hazırlanmış falan filan, böyle bir telaş bittikten sonra Nicolas Cage inmiş, bakmış bu şey var, bir kalabalık var. Öteki kapıdan girmiş, otelin arka kapısı sayılabilecek kapıdan girmiş. Skandal. Hiç uğramamış bunlara. Ondan sonra yine tabii odasına çıkmış. Sonra... Ne yapmışlar? Kırmızı halıyı hemen dürmüşler mi o zaman? Yok, dürmemişler. Hemen haber göndermişler. Ne yapalım bunu falan dememişler mi? Çünkü bir kere kullanacaklardı. Yine bir kere kullanmak için bir şey yapabilir miyiz? Tek kullanımlık, evet. Yok öyle değil. Acaba demişler Nicholas Bey'e demişler. Evet. Haber verebilir miyiz? Biz aşağıda bekliyoruz. Bir daha giriş yapabilir mi diye odasına çıktıktan sonra. Cesarete bak. Ne cesareti ya? Ne olacak? O kadar hazırlık yapmışlar. İniversin. Zaten 3. katta mı 4. katta mı ne kalıyor? Yapmışlar da bana mı yapmışlar? Yani Nicolas Cage tabii öyle diyor. Yapmışlar da bana mı yapmışlar? Evet efendim, size yapmışlar. Ha. Tamam o zaman. Eşi ve oğluyla kral dairesine çekildikten sonra işte haber göndermişler Nicolas Cage'e. Karşılama törenimiz boşuna gitti. Lütfen bir şey yapabilir miyiz? Ya demiş, şu anda çok yorgunum. Şu ben anda demiş, acil lavaboya girmem lazım. Adam yoldan geldi tabii. Yoldan gelen adam ilk peşin ne yapar? Lavaboya girer. Lavaboya girer. Girecek, bir soyunacak, dökünecek, bir rahatlayacak. Bir gün yalnız acaba bir şey mi soktu ya otele? Yiyecek içecek mi soktu Nicolas Cage? Sokar. Çünkü yani bu, düşünsene elinde bir ayranlarla, şeylerle, kolalarla. Yoldan geldi ya, şey yemiştir o inişte. İçim ezildi deyince bir dürüm yaptırmışlardır. Ya yoldaki dürümü tamam çıkarsın da orada mesela yukarıda kral dairesi otelden şey... Ne kadar harcarsak, eşi Alice öyle demiş. Ne kadar az harcarsak o kadar iyi demiş. Ben sana şey söyleyeyim, bazı otellerde o minibar var ya. He. O minibardan bir şey oynattığın anda, yani mesela aldın, baktın, yerine koydun. O bip diye kalktığı zaman tık aynen. Evet biliyorum Fahir. Ve bazı otellerde mesela giriyorsun, oda veriyorlar sana. Giriyorsun, oda kilitliyorsun. İçeride bir gece hiç kimse, sanki o oda senin oluyor. Bir gece bir yatak var. Duş alabiliyorsun, yıkanabiliyorsun. Hayır, oynat... Televizyon var. Neler neler ne oluyor. Ne anlatıyorsun bunu? Hayır, otomatik. Biliyorum, bir minibar şey işte. Minibar otomatiği diyorsun. Minibar otomatiği canım. Tamam ama bu öyle bir otel değil. Ya sen onu bir görsen, İspanya'da benim gördüğüm minibarı görseydin. Verdiniz mi siz öyle para? Hayır da oradan bir tane bir şey oynarsam ben hemen bir hata kalacaktık ama neydi bir... Hafazan Allah, dolaba çarpsan para. Vallahi öyle. Şöyle yani. Dizin çarpsa mesela. Para, her şey para. Falan. Vallahi içmedik. Dizimiz çarp olmaz efendim. Oynadığı için sisteme otomatik. Dikkat edeceksin arkadaş. Dikkat edeceksin. Otelde kalıyorsan dikkat edeceksin. İşte Nicolas Cage de ona dikkat etmiş. Bence elinde torbalarla. Çünkü yani protokolün karşısında da bu adam yalnız şey bu torbadaki miyim? Ne falan otelci durumuna düşmemek için artık arka taraftan girmiş. Çok da büyütmemek lazım. Bir daha yok yani. İnemem demiş. İnmemiş canım. Zaten demiş bir günümü ben Denizli'ye ayıracağım gezmeye falan filan. O zaman bakarız. O zaman görüşürüz demiş. Hay Allah. Hay, bak görüyor musun? Aksilikle başladı her şey. Ya Denizli neyse, şey öyle başladı. Bu Denizlilerin moralini bozmasın. Bir Nicolas Cage gider, bir Robbie Williams gelir. Affedersin olmadı. Brad Pitt gelir ya. Brad Pitt'i geç. Şey gelir. Dustin Hoffman gelir. Sting gelir. Onlar geliyor ya. Onlar moral bozsunlar diye şey. Doğru. Gelir yani. Birileri gelir illaki. O yüzden bir müşteri olalım diyoruz ve bu saatimizi böylece kapatmış oluyoruz. Son bir sözün var mı Oktay? Buyurun efendim. Allah Allah, ne oldu ya? Ne oldu ya, yayına falan girdik ya, niye öyle oldu ki birden öyle oldu? Ne oldu? Oktay'cığım yani bu saatimiz artık biliyorsun ne saati? Bu saati davetiyelerin havada uçuştuğu saat. Evet. Sen neye bakmaya çalıştığını ben anlayamıyorum. Athena'ya bakıyorum. Athena değil mi? Athena dediniz. Ben şuraya hemen başlık olarak Oktay Athena diye yazıyorum. Oktay Athena dedi. Yarın akşam If Performance Hall'da Athena konseri var sevgili dinleyiciler. Biz de bunlara dediğim bu tip etkinliklere davetiyeler verdiğimiz için yarınki etkinlik olan konsere de davetiye vereceğiz. Ne diyorsun? Vallahi verelim. Yarın diyorum. Olduğundan eminiz değil mi diye bakıyorum ben. Evet tabii canım. Oktay, tamam. Allah Allah. Yani. Kaçta başlıyor saat? Yani 10, sen kapı 10.30. Açılışı saat 22 diyelim yani ondan sonra. Kapı açılışını verir. Çünkü biz kapıdan sonrasında biz karışmıyoruz. O gerisi şeye ait, müessese ait. Müesseseye ait, evet. Saat 22'de başlayacak evet. Kapı açılmaya, yavaş yavaş açılacak. Athena severler. Evet. Sevgili Athena severler. Uzun ekranlarınız başına diyoruz. Evet. Onlara nasıl verelim o zaman Athena davetiyelerini Oktay? Athena davetiyelerini nasıl olsun? Ne şekilde vermek istiyorsun? Kardeşleri soralım mı? Ne kardeşleri? Grupta kardeş olanları. Müzik grubu. Hep müzik grubu mu? Hem kardeş hem şey de yönetmen de olabilir. Hemen aklına şey geldi değil hemen mi? Hemen o geldi. Hınzır. Efendim başka bir takım işler yapan, ekip olarak yapan. Tamam mesela, kardeşleri soralım evet. Tamam kardeşleri soruyoruz sevgili dinleyiciler. Ünlü kardeşler. Yani ünlü kardeşler işte bunlar ne olur sanat camiası diyelim ya. Plastik sanat olur. Efendime söyleyeyim. Plastik sanat mı? Ne bileyim beraber heykel yapıyorlardır. Mesela ne kadar güzel. O tür olabilir. Evet. Bunları soruyoruz. 210-30-30 telefon numaramız. Evet. Telefon numaramız 210-30-30. Kadriye'nin gelmediğini hesaba katarak ben şöyle bir şekil yapıyorum sevgili dinleyicimize. Hemen. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Hakan Kasım ben. Hakan? Kasım. Kasım. Beni ısıtıcılardan hatırlarsınız. Isıtıcılardan hatırlamaz mıyız Hakan Bey? Hala kullanıyorum. Maşallah çok güzelmiş ısıtıcılarınız. İlk yeni günkü gibi. Evet şimdi kardeşlerden bir müzik dünyasından bir spor dünyasından söyleyeceğim uygun görseniz. İki tane söyleyeceksiniz. Tamam. İki çift evet. Bir tamam. Bayan bir bay. Bir tamam. Bayan bir bay evet. Arçil Şota Arvarazze. Arçil Şota tamam süper. Spor evet, bu arada Şota Türkiye'de değil mi Hakan Bey? Şota bir takımımızda antrenör olduğunu zannediyorum. Değil mi bir takımda bir şeylik yapıyor. Teknik direktör mü antrenör mü bir şey. Şu evet. Aralar Türkiye'de Arçil Şota tamam Trabzonspor'dan tanıdığımız isimler. Müzikten de Güher Süher Pekiner. Güher Süher. Süher Pekiner kardeşler diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Rica ediyorum daha heykel sanatından vesaire de devam edebilirim ama isterseniz. Diğer dinleyicilerimize bırakalım. Çok sağ olun Hakan Bey. İyi günler. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok telefonumuz olduğu için hemen hızlı yani, geçelim. Hızlı hızlı seri seriye bağladım. Otomasyona bağladım. Vallahi elimden geleni yapıyorum güne. Hoppa. Bak benim adam ama o da dinleyicimiz de ne yaptı biliyor musun? Durdu çaldırdı son anda kapattı. Son anda. En son diyoruz sevgili dinleyiciler günaydın. Alo günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Berna. Berna Hanım. Neredesiniz Berna Hanım? İşteyim. İş tipi bir yerdesiniz. İşteyim. Niye böyle biraz çekinir gibi konuşuyorsunuz? Evet ilk defa öyle bir programla diyorum. Biz de ilk defa sizinle konuşuyoruz Berna Hanım. Aynen evet. Bu da bizim için bir ilk karşılıklı ilkleri yaşıyoruz. Ne kadar güzel. Hiç birbirimizi unutmayalım tamam mı Berna Hanım? Tamam. Nereden arıyorsunuz bizi? Hangi iş yerinden? Yok onu söylemem. O şey gibi kamu konuşuyor. Ama böyle konuşulmaz ki radyolarda. Onu söylemem. Onu ne demem. Ne sorarsak şimdi canlı mıyız? Canlı. Şimdi canlıyız evet. Öyle mi? Evet. Yok kapatmayın ama. Tamam kapatmayayım. Ne iş yapıyorsunuz Berna Hanım? Avukatım. Avukatsınız. Nasıl memnun musunuz? Arkada birileri pıtır pıtır bir şeyler anlatıyor. Ne anlatıyor Berna Hanım? O telefonla konuşuyor. O beni dinlemiyor. Sizin uzmanlık alanınız ne? Yani baktığınız davalar ne Berna Hanım? Haciz İdari mi? İdari davalar. Hayda. İdari dava mı? İdari diyorsunuz. Nedir idari dava? Biraz bir örnek evet. Geçer misiniz bize? İdari davalar devletle kişi arasındaki davalara. Devletle kişi arasındaki davalara idari dava denir diyorsunuz. Tamam. Örnekle yani de anlam. Kişiyle kişi arası değil de devletle kişi arası. Peki devletle devlet arasındaki davalara ne deniyor? Devletle devlet arasındaki davaların orada nedeni. Orada da idari davalar. Onlara yani, da idari. Aynen. Peki bir heyecanlısınız. Heyecanınızı atın istiyoruz ay Berna. Evet biraz öyle. Evli misiniz Berna Hanım? Yok değilim. Peki orada çalışıyor musunuz yoksa patron siz misiniz Berna Hanım? Yok ofiste? Yok çalışıyorum tabii ki. Patronunuzdan memnun musunuz? Memnunum. Adı ne patronunuzun? Canlı. Adı ne patronunuzun? Yok söylemesem mi? Orada diye mi söylemiyorsunuz? Yok şu an yok da. Ha, tamam. Belli olmasın tamam, diye söylüyorum. Kadın mı erkek mi? Erkek. Anlaşıyorsunuz o zaman. Anlaşıyoruz. Evet. Peki. Berna tamam sizi zorlamayalım. Berna Hanım neyi söyleyeceksiniz siz bize? Ben Lumière kardeşleri söyleyecektim. Hani film yapıyorlar. Yok biz bilmiyoruz onları. Kim bunlar? Ne filmi? Lumière kardeşler. Ya Oktay. Lumière kardeşlerin bir filmini söyler misiniz bize? Lümer kardeşlerin... bunu söylemem gerekiyor değil mi? Yani siz de her şeyi... Yok onu söylemem, bunu söylemem. Patronunuzun adını söylemeyin ama Lümer kardeşlerin de bir filmini söyleyin da. Ya onu çok sevdiğim bir filmi vardı da. Nasıl vardı? Biraz anlatın, konusunu anlatın o zaman. Aa, çok güzel. Bir ilk filmi. İlk tamam. Filmleri. İlk film. Tamam. İlk filmi de neydi? Bugün... Peki Berna Hanım. Tamam, kitlenecek. Berna Hanım kitlenmek üzere. Evet zaten heyecandan böyle. Ha, anladım. Anladım. Bir daha tevbe edeceksiniz radyo aramaya. Arayın arayın yine. Yok Otçu'yu hani çok severek dinlediğim için. O yüzden hani. Yani, Otçu'yu seviyorsunuz. Tamam. Bizi sevmiyorsunuz yani. Ya sizi de çok uzun zamandır dinlemiyorum. Hani o niye? Yüzden hani çok iyi gıcık dinliyorum. Mı oldunuz bize yani? Bir şey mi yaptık? Bir terbiyesizliğimizi mi gördünüz? Yok estağfurullah. Çok eğleniyorum. Yok çok güzel yani. Bir haftadır falan. Bir haftadır falan baya baya iyi diyorsunuz. Ondan önce de biraz dinliyordum da Otçu'yu seviyorum yani. Peki. Berna Hanım açıldı. Açıldı. Berna Hanım telefon konuşmasının sonlarına doğru açıldı. Berna Hanım açıldığınız için sizi uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani herhalde çekiliş öyle bir şey mi olacak? O şekilde evet, bir şey olacak. Dinlemeye devam edin. Numaranız tamam. Da bizde yok o arada. Ha, o vereceğim. Yok şimdi vermeyin. Şimdi vermeyin. Yayındayız ya. Soyadınızı tamam. Alalım bir. Berna Hanım'ın soyadını alalım. Atalak. Tamam. Berna tamam. Hanım dinlemeye devam edin. Yayınımızın tamam. Sonunda saatimizin sonunda belli olacak kimi verdiğimiz Athena davetiyesi. Tamam, hadi güle güle. Hoşçakalın. Tamam bekliyorum dedi Berna Hanım. Sevgili dinleyiciler Athena konserine davetiye veriyoruz. Telefonlar yani biz de alıyoruz telefonlarımızı. Telefonların yanması kavramı. Evet telefonlar yani. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Burak. Burak Bey sıkı bir Athena hayranı. Diyebilir öyle miyiz? Diyelim. Öyle, öyle diyelim öyle olsun. Burak Bey nereye gidiyorsunuz? İşe mi gidiyorsunuz? Otlu Teknokent'e gidiyorum şu anda. Teknokent'e gidiyorsunuz. Neredesiniz? Evet. Galyon Blok'tayım. Nerede? Galyon Blok. Bloğun adını söyledi de ben bloğuna... Yani şu anda konum olarak neredesiniz? Doğal olarak İstanbul yolundayım şu anda. İyi. Nasıl kar var mı? Şimdi biz kar vardı sabah radyoya gelirken. Böyle lapa lapa kar yağdı. Sonra bir eridi bir şey oldu gitti. Var mı oralı? Tane tane atıştırıyor hala. Aha yağıyor. Yağmaya devam ediyor. Evet. Burak Bey kar yağışı devam ediyor dedi. Burak Bey ne işle uğraşıyorsunuz? Ben bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisisiniz. Evli misiniz? Tövbe. Tövbe diyorsunuz. Daha hayır anlamında evlendiniz mi anlamında kullanıyorsunuz bunu? Hayır. Peki hiç düşünüyor musunuz? Tövbe. Hayır. Bir daha tövbe eder misiniz lütfen? Tövbe. Neden peki sizi böyle evlilikten soğutan bir hadise mi oldu? Düğünden gelin yo. Mi kaçtı? Bir şey mi oldu? Yok sadece sevdiğiniz daha çok erken diyorum. Kaç yaşındasınız Burak Bey? 26. Erken. Erken olabilir evet. Erken doğru söylüyorsunuz. 40'a kadar yolu var ya daha. 40 diyorsunuz o da güzel. Aynen. Peki Burak Bey kimi söyleyeceksiniz bize? Ben rahmetli Michael Jackson ve kardeşi Janet Jackson demek istiyorum. Michael ve rahmetli Michael Jackson'la kardeşi Janet Jackson mı Latoya Jackson mı? Janet Jackson. Janet Jackson dedi. Çünkü bir tanesini seçmeniz lazım. Birisinin evet, bir memesi gözüktü o Janet Jackson'dı değil mi? Memesi görünen Janet Jackson'dı. Evet, evet Janet Jackson. Siz de onu evet. Ha, siz de memeden hatırladınız galiba. Aynen. Michael Jackson da memeden hatırlamış olabilir. Onun evet, da memesi da görünüyor bazı evet. Kliplerde. Yok ben canım, Michael Jackson'ı hatırlamak için memeden daha fazlası lazım. Yani meme... Değil. Gerek diyorsunuz. Yok memeye diyorsunuz. Onu tamam. Hatırlamak için memeye gerek yok. Yani tamam. Anladım. Peki. Anladım. Aynen öyle anladım. Burak Bey bir de soyadınızı alalım mı? Ata. Ata. Evet. Burak Bey teşekkür ederiz. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Hadi hoşçakalın. Evet. Bir telefon daha alalım. Ondan sonra reklama gideceğiz diyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ne demek ya? Bir dakika diyorum da bir dakika. Fahir bir şey soracağım. Evet kendimle konuştum. O telefonu şimdi. Alalım ondan sonra sorayım. Ha, evet. Aldığımıza göre. Dur alamadım. Sen abinle bir şey yapmak istesen ne yapardın? Güleş. Ekip olmak istesen. Ha ne bileyim. Alo günaydın. Kıp. Günaydın. Günaydın. Neye, kime gülüyorsunuz bu kadar? Evet bu şuh kahkahalar. Telefonu açtınız ya ona güldüm. Komik değil mi? Değil mi? Telefonu... Çılgın. Hatta çılgınsın ben dedikten noktasına geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Bir saniye hanımefendi. Kardeş olanları söylüyoruz. Evet ama biz ilk başta sizi... kadar kardeş sayabilirim. Tamam ama biz ilk başta sizi... Bir saniye atlar Fahir'e bir gitsin. Ah bir rahatladık. Biz sizi tanımak istiyoruz önce. İsminiz nedir hanımefendi? Perihan Hanım. Evet, ne yapıyorsunuz şu anda? Yolda şu mısınız? İşe gidiyorum. İşe evet. Gidiyorsunuz. Ne nerede var? İşiniz neydir? Evet. Kardeş olmayan patronlarımın yanına gidiyorum. Kardeş olmayan patron. Ne tip bir patronunuz var? İki tane patronum var evet. Tamam anladık o kısmını. Kardeş olmayan iki tane patronunuz olması otomatikman gerekiyor da siz ne iş yapıyorsunuz Perihan Hanım? Ben idari işler koordinatörüyüm. İdari işler koordinatörüsünüz. Nerede iş yeriniz Pelin Hanım? Öğretlerde. Öğretlerde. Neyi idare ediyorsunuz? Neyi koordine ediyorsunuz? Yani ne üstüne? Ofis. İnsan kaynaklarına da bakıyorum. Her şeye bakıyorum. Parasal ve yönetsel işler koordinatörü diye geçiyor ünvanım. Ne kadar güzel. Peki Perihan Hanım. Paranın bütün şeyleri bende de diyebilir misiniz çalışanlarınıza? Yok. Hiç işim olmaz parayla. Nasıl o zaman? Hobi olarak mı yapıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz bu işi o zaman Perihan Hanım? Geçinmek için, para kazanmak için. Size bunu dedirtmek için. Çocuklarım var. Çocuklarım var diyorsunuz. Anayım diyorsunuz Perihan Hanım. Anayım ben vallahi. Konsere gitmek istiyorum. Seviyor musunuz Athena'yı Perihan Hanım? Aslında seviyorum ama konsere gidemeyiz herhalde. Hadi ya niye? Sadece soru ilginç geldi. Eşim yanımda. Tamam. İstemediğiniz kadar kardeş... şöhret sayabiliriz. Tamam, o zaman en sevdiğinizi sayın. Bir tanesi sayın ki diğer dinleyicilerimize de fırsat kalsın. Ama şey çok böyle geniş bir yelpaze oldu ya. Evet. Hani sektör seçin. Siz söyleyin. Gelin. Sektör diyor. Sanat mı istiyorsunuz? Spor mu istiyorsunuz? Müzik sanat mi istiyorsunuz? Sanat istiyoruz. Müzikten hep söylüyorlar. Heykel istiyoruz. Veya otomotiv. Otomotiv sektöründen istiyoruz. Otomotiv sektörü istiyorlar. O seçenekler arasında yoktu. Wright kardeşler. Otomotive gidiyor mu? Kabul ederler mi? Tabii ki kabul ederiz ben efendim. Ben bilmem, beyin bilir durumu var burada da. Beyinizin genel kültürü gerçekten mükemmel. Vallahi ezer geçer. Ezer geçer diyorsunuz Perihan Hanım. Beyinle gurur duyuyorum, ezer geçer diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Perihan Hanım. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Biraz evvel peki onu söylemeyecekmişim. Niye söyleyin canım? Ezer geçer dediniz zaten. Daha niye söylemeyebilirsiniz? Hayır. Siz demiştiniz ya devletler arasındaki davalar nedir evet, diye. Evet. İdari davalar denmişti ya. Evet. Devletler arasında dava olmazmış. Uluslararası Adalet Divanı'na başvurulurmuş. Devletler arasında değil, devletin kurumları arasındayı kastetti herhalde. Evet. Fahir o soruyu sorarken. Evet, devletler arasında devlet kurumu. O zaman açık sormadı. Özür dilerim, benden kaynaklı bir soru, hata. Soru yanlıştı. Soru hatalı. Bu maddi hatayı da düzeltelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. At gönderiyoruz peki. Hoşçakalın. Hadi güle. Evet, dinleyicimiz bize at gönderiyor. At gönderiyor. Tabii ki gönderdiği atları alıyoruz. Başımızın üstünde ve kabul ediyoruz. Kabul ediyor musun Oktay? Kabul ediyorum. Kabul ediyor musun Oktay? Kabul ediyorum. İyi. O zaman bir reklam dinleyelim sevgili dinleyiciler. Ondan sonra devam edelim. Devam edelim. Mikrofon olduğu hiçbir yerde. Ne yapmayacaksın? Athena konserine davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün bu saatimizde saat 10'a kadar alacağız. Kimleri soruyoruz? Athena gibi abi kardeş, abla kardeş, abla kız kardeş, kardeşler onları soruyoruz. Günaydın efendim. Ha günaydınlar. Merhaba. Ha günaydın, kimle görüşüyoruz? Ben Aytül. Ben Aytül dediniz. Evet Aytül Hanım. Ne işle uğraşıyorsunuz Aytül Hanım? Ben öğretim üyesiyim. Öğretim üyesisiniz. Ne kadar nerede güzel. Öğretim üyesisiniz Aytül Hanım? Hacettepe Üniversitesi'nde. Hangi bölümde? İngiliz Dili ve Edebiyatı'nda. İngiliz Dili Edebiyatı. Hakimsiniz İngiliz ve Dili Edebiyatı'na değil mi Aytül Hanım? Efendim? Hakimsiniz. Oldukça herhalde. Nereye kadar? Biz oradan soracağız. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu dönem ders veriyor musunuz Aytül Hanım? Şu anda finalleri veriyoruz. Hayır yani verdiğiniz dersin final sınavını veriyorsunuz değil mi? Evet evet. Tamam hangi dersi verdiniz mesela bu dönem? Bu dönem ben kısa öykü dersi verdim. Efendim? Kısa öykü dersi verdim. Kısa öykü. Evet ya da öykü inceleme. Evet. Postmodern roman dersi verdim. Postmodern roman. Bizim de oradan soracaklarımız var. Bana postmodern romana bir örnek şey yapar mısınız? Araba sevdası mesela. Ben postmodern romana John Fowles'u, ben İngiliz postmodern romanı öğretiyorum. Tabii ki. Tabii. Biz evet. onun için soruyoruz. Angela Carter örnek verebiliriz. Peter Ackroyd. Kitabın adı ne acaba? Mesela Peter Ackroyd'un Chatterton'unu okuttum. Neyini okuttunuz? Chatterton. Ç- Chatterton. Evet. Türkçemize ne olarak çevirebiliriz bunu? Chatterton bir isim zaten. Olsun onu Çetin diye çevirebilirsin falan. Ben onu çünkü çeviremedim. Bir dakika yani Aytül Hanım çok Aytül özür hocam bir saniye. Hocam. Çok özür diliyorum. Ben hocam, bir Oktay'a bir at yollayacağım at da ayıptır söylemesi. Çok özür dilerim. Bir saniye. Oh, hak ettim. Hak ettim o çetin. Ben hiç tutturacağımı zannetmiyordum vallahi bir aradım. Bir aradınız tuttu heyecanlandınız zaten o esnada. Evet evet. Bir dakika. Tamam. Ne oldu ne yaptınız? Araba kullanıyorum da. Aman panik yapmayın. Tamam. Yok yok sağ taraftayım. Tamam. Sağ taraftayız. Ben söyleyeyim mi kardeşleri? Edebiyat tamam. Dünyasından mı gelecek sizin kardeşleriniz? Yok yok hayır. The Corrs. Tamam. Bunlar İrlandalı bir grup. Evet biliyoruz. Yanılmıyorsam. Evet evet galiba. Yani isimleri söylendiği için İsimli... bu söylenmedi herhalde. İsimleri biliyor musunuz Aytül Hanım? İsimlerini bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Biz de bilemiyoruz onu. Kor kardeşler diyorsunuz. Kor kardeşler diye geçer. Evet. Kor kardeşler. Evet. Bunlar erkek mi? Bir tane erkek galiba. Üç tane kız kardeş var. Bir erkek, üç tane de kız kardeşler. Evet. Acaba başka kardeşleri de var mı? Müzikle uğraşmaya. Ben şimdi onu... Müzikle uğraşmaya. Dört kardeş diyorsun. Dört kardeşler herhalde bunlar. Dört kardeşler bir tane. Ben yanılmıyorsam evet. Yok yanılmıyorsunuzdur. Aytül Hocam siz niye yanılacaksınız? Anne baba bir mi acaba Aytül Hanım? Valla onu bilemiyorum. Onu bilemiyorsunuz. Tabii mantıklı. Bilmemeniz de mantıklı zaten. Çok Aytül teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yine arayayım sizi. Güle güle. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Ne kadar yalnız. Ne kadar seviyeli bir yayın onlar yapıyoruz. Onlar seviyeli valla. Chatterton, Matterton ve affedersin Angela Carter falan deniyor yayında ya. Kaç yayında Angela Carter yani abi? Çok özür diliyorum sevgili dinleyiciler. Size de abi dediğim için. Bir saniye tamam. Abi aldım esnada. Bir dakika. Michael Jackson dendi. Günaydın efendim. Michael Jackson, Janet Jackson dendi. Lumiere kardeşler dendi. Wright kardeşler dendi. Bak her sektörden hakikaten Peri Hanım'ın dediği gibi. Aytun Hanım da en son The Core dedi. Ondan sonra. Bakıyorum Archie Shota, Güher Süher Pekinal. Bak müzik dünyasından, futbol dünyasından. Günaydın bakalım efendim. Şimdi ne gelecek? Alo günaydın. Alo günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Elif ben. Elif Hanım. Nereden arıyorsunuz bizi Elif Hanım? İş yerinden arıyorum. Niye çok ciddisiniz Elif Hanım? Niye öylesiniz? Ne bileyim ilk defa aradığım için. Siz de mi ilk defa arıyorsunuz? Evet. Valla çok seviniyoruz. Bugün ilkleri yaşattınız. Biz de Berna Hanım'la ilkimizi yaşadık bu sabah. Öyleymiş. Bugün ikinci kez sizde bir ilkimizi yaşıyoruz Elif Enteresan Hanım. Bir şekilde ikinci kez ilk yaşıyoruz. İkinci kez evet yani, fark ettim. Garip bir şey ama Elif Hanım siz ne iş yapıyorsunuz? Ben özel sektör enerji şirketindeyim. Enerji şirketi. Bütün evet. Enerji elimin altında diyorsunuz evet, yani. Evet elektrik santralleri işi yapıyorum. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz elektrik santralleri işinde? Yönetici asistanıyım. Yönetici asistanısınız. Evet. Bir lafıma bakar diyorsunuz yani. Hayır öyle bir şey demiyorum. Patronun hayır. Bir lafına bakıyor. Yani olsun sizin de en azından bir şeyiniz var. Seviyor musunuz çalıştığınız kişiyi? Memnunum evet. Memnunsunuz. Dinleme olasılığında. Evli misiniz Elif Hanım? Hayır değilim. Değilsiniz. Enerji işinden kendimi ayıracak vakit bulamadım mı diyorsunuz? Hayır, daha doğrusu boşandım. Boşandım diyorsunuz. Evet. Şimdiki aklım olsaydı tekrar evlenirdim diyor musunuz? Hayır. Çünkü burada bir dinleyicimiz hatırlayacak olursak Burak Bey şöyle demişti. Tevbe tevbe tevbe demişti. Siz de öyle mi diyorsunuz? Tevbe tevbe demiyorum. Yalnız, ne olur ne olmaz. Bu soruya olmaz çok diyorsun. Düşünerek cevap vermediniz Elif Hanım. Çünkü Fahin'in sorusu çok karışık bir soru. Yani yok, şöyle sordu. Ben. Hayır bakın ama ben tekrar etmek istiyorum. Şimdi şu anda hani boşanmışsınız. Boşanan bir insana şöyle bir soru soruldu. Şimdiki aklım olsa tekrar evlenirdim diyor musunuz? Evet orada mesela, bir... evlenirdim diyor musunuz? Yani zaten şimdiki aklınızla şimdi de diyebilirsiniz bunu. Yani o yüzden çok düşünmediniz. Biz de... yarın programımızı bu soru üzerine ayıracağız. Çünkü kolay kolay çözümlenir bir şey değil gibi geliyor bana. Şimdi evet siz anlatınca gerçekten karışmış. Yani çok hayır. Karışık. Şimdiki aklım olsaydı hiç evlenmezdim mi diyorsunuz? Mu demeye getirmiştim. Demeye getirmek isterken tabii oralara gitti. Peki Elif Hanım çok şey yapmayacağız. Sizi yıpratmayalım. Sizi yıpratırken kendim de yıpratmak istemiyorum çünkü. Siz neyi söyleyeceksiniz bize? Hangi enerji dünyasında öyle kardeşler var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Yok mu? Hayır. Sizin patronunuz mesela kardeşi var mı enerji dünyasında? Hayır yok. Yok peki. O zaman siz ama hangi dünyasında kardeşler var herhalde ya. Şahenklerde falan var. Sabancılarda değil mi? Var. Olmaz mı? Hani Şahenklerde var. Şahenklerde var evet. Sabancılarda var. Sabancılarda da var. Hani hepsi ayrı ayrı. Peki siz hangi dünyadan söyleyeceksiniz? Sinema dünyasından. Cohen kardeşler Cohen diyorum. Cohen kardeşler. Peki. İsimlerini söyler misiniz Cohen kardeşlerin? Ethel ve Joel miydi? Evet doğru. Bravo, tebrik ederim. Bravo, vallahi Elif bravo. Hanım hakikaten maşallah diyorum, nazar değmesin. Kesinlikle, amin. Athena'yı seviyor musunuz Elif Hanım? Efendim, severim. Yani davetiye verirse gider misiniz? Evet giderim. Giderim tamam. Diyorsunuz. Evet. Acımam diyorsunuz. Peki. Ama daha belli olmadı belli daha. Tabii. Bakalım. Bu arada az önce yayınımızda Angela Carter denirken Elif Hanım da amin amin diyerek bambaşka bir yere çekmeye çalıştı bizi. Teşekkür ediyoruz Elif Hanım. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Güle güle. Ve bay bay diyerek de son noktayı koydum. Doğu ile batıyı resmen yani birleştiriyor. Yani. Evet abi yani sonuçta kozmopolit bir program. Kozmopolit derken. Hocam siz kozmopolit dediniz az önce. Kozmetik peki. Dedim ben. Peki başka bir dinleyicimizi otomatikman alıyorum. Tamam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Benim adım Eşref. Benim adım Eşref diye kendinizi vallahi benim adım Eşref diye yazdırdınız bana. Kısaca Eşref yazayım size. Eşref Bey, siz hangi sektörde çalışıyorsunuz? Ben reklam sektöründe çalışıyorum. Aa, ne yapıyorsunuz reklam sektöründe? Tasarımcıyım, grafik tasarımcı. Aa, ne güzel. Ne tasarladınız en son? Bildiğimiz bir reklam var mı? Şöyle isim vermeden hani şu var ya falan diye. Ya şey var, bir tane halı reklamı var. Onun melodisi çok aklımda. Ya söyleyemiyorsun tabii reklam olduğu için. Tabii canım. Aa, o eskidi ama. Üzerine basılmayan halıyı mı diyorsun? Kadın elinde tepsiyle geliyor da adam kaşlarını kaldırıyor. Kadın basmadan halının kenarından yok, geçiyor. Yok o kadın değil. O ben kadın, şimdi, o kadın. Şimdi reklamdan bahsettiğimiz için zarar ziyan olmasın diye hiç anlatmıyorum. Ha. Neyse siz söyleyin Eşref Bey, hangi reklam sizinki? Yani tabii tam söylemeyin de böyle. Ya bizimki en son erkeklere yönelik bir üründü. Erkeklere yönelik. Nuri Alçın'ın oynadığı bir reklamdı. Hı. Adını vermeyeyim artık. Adını da vermeyeyim diyorsun. İzledik yani sizin yaptınız. Peki böyle şey mi çalışıyorsunuz siz? Görsel mi, video mu çalışıyorsunuz yoksa? Şöyle söyleyeyim, bir firmanın bütün reklam işlerini ben yapıyorum. Yani hem görsel hem basılı. Metinsel hem basılı. Bir hareketime bakar şekilde. Diyorsunuz yani sonuçta reklamını bir uydurup bir reklam yaparım bitiririm diyorsunuz şirketi, firmayı. Ya tabii yani öyle yaparım değil. Yani istesen bu gücüm var diyorsunuz Eşref Bey. Athena'yı seviyor musunuz Eşref Bey? Severim, evet. İzlediniz mi hiç canlı? Yok, hiç izlemedim. Bir dönem sadece dinledim kendilerini. Hangi dönemde çok, o? Şey zamanı mı? Üniversitedeyken yaklaşık olarak 7 yıl önce falan da herhalde. Bu Limp Bizkit'in falan çok meşhur olduğu bir dönem vardı. Bir jenerasyon vardı. Evet. O dönem dinlemiştim. Şimdi olsa bir daha dinlerim. Diyeyim. Çok heyecanlıyım çünkü. Evet, fark ettim. Niye heyecanlanıyorsunuz? Evet. Reklam yaparken hiç öyle heyecanlanmıyorsunuz. Ya öyle, doğru söylüyorsunuz da heyecanlandım işte. Ana kız olmamasına rağmen orada heyecanlanmamanız, burada da heyecanlanmamanızı gerektirir. Evet, bayağı iyi yani. Jackson 5 dediniz, işin kolayına kaçtınız diyoruz. Evet, başka bir şey söyleyeyim. Bu söylendi. Tamam. Çünkü Michael Jackson'da şey söylendi. Wachowski Brothers söylendi mi? Wachowski Brothers derseniz yanlış söylemiş olursunuz. Öyle bir şey kalmadı artık biliyorsunuz. Bir tanesi... Bir tanesi hanımefendi oldu. Cinsiyetini değiştirdi, evet, kadın oldu. Wachowski'ler tamam. Diyebilirsiniz ama. Taylan biraderler söylendi mi? Ha, Taylanları söyleyebilirsiniz. Tamam, bakın. Çok güzel oldu. Taylan biraderler. Taylan diye. Biraderler diyorsun. Ayrıca Wachowski de kabul edilir. Niye kabul edilmiş? Evet, Brothers dediği için ben orada reddettim ilk başta. Onu düzelseydi Eşref Bey bir sıkıntı yoktu. Peki sağ olun Eşref Bey. Rica ederim. İyi programlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Size de güle güle. İşiniz gücünüz rast gitsin diyoruz. O şekil diyoruz, bu şekil diyoruz. Taylan biraderlerin isimlerini biliyor musun Fahir? Taylan biraderlerden isimleri var. Onların çok güzel isimleri var. Bir tanesinin adı Orkun. Yağmur. Yağmur, öbürünün adı Deniz. Durul. Durul. Evet. Muhteşem Yüzyıldan artık bilelim. Artık Türkiye bilelim yani. Bilsin artık. Önemli Hayırdır. Adamlar. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ufuk. Ufuk Hanım. Nereden arıyorsunuz bizi Ufuk Hanım? Yoldan arıyorum. Yoldan arıyorum. Arabayı mı kullanıyorsunuz? Araç mı kullanıyorsunuz? Hayır, kenara çektim. Nasıl kalktınız bugün Ufuk Hanım? Yani böyle neşeli mi kalktınız, böyle bir şey? Yok, ben hiç neşeli kalkanlardan değilim. Hiç uysuz mu oluyorsunuz sabahları? Kesinlikle. Hadi ya. Evet, ne zaman tekrar uyuyabileceğim düşüncesiyle uyananlardanım ben. 10 üstünden kaç verirsiniz uyanışınıza? 0. Hadi ya, o kadar sert mi? Yanınızda biri oluyor mu? Çok kötü. Eşiniz, sevginiz var mı? Eşim var maalesef. Eşiniz var. Onun adına yani o da herhalde 0-10 falan verir. Peki ne yapıyorsunuz? Yani siz önce mi kalkıyorsunuz ondan? Nasıl evdeki durum? Eşim zaten şu anda başka bir şehire taşındı. O kadar kötü kalkıyorsunuz yani sabahları. Evet. Yani biraz nursuzum diyorsunuz. Yok canım, bence iş gereği taşınmıştır Ufuk Hanım. Sizle alakası, o kadar da alakası olmayabilir. Moralinizi bozmayın. Yok zannetmiyorum. Umarım değildir. Adamı da başka şehre taşıttınız ya Ufuk Hanım. Helal olsun size. Kaç yıllık evlisiniz? 11. 11 yıl. 11 yılda hangi şehre gidiyor pardon? İzmir. İzmir. Adamı gidebileceği en uca kadar gitmiş deniz yani. Deniz var zaten ondan sonra. Ondan sonrası yok yani İzmir'e gitmiş. İyi helal olsun vallahi Ufuk Hanım. Nursuz Ufuk diye yazıyorum ben buraya sabahları. Yazabilir miyiz öyle yoksa haksızlık mı etmiş oluruz? Yazabilirsiniz valla ben kendim kabul ediyorum. Ne olduğumu biliyorum hiç olmazsa. Yani hiç yani. Peki, doğru. Peki Ufuk Hanım var mı çocuk? Var. Var. Aman ne kadar güzel. Kaç yaşında? 7 yaşında. Peki siz peki Athena konseri olsa gelebilecek misiniz? Yani konser gelirim var. Gelirim canım niye gelmeyeyim? Melek yavrunuzu ne yapacaksınız? Baba da burada değil. Anneannesine bırakacağım. Anneannesine bırakacaksınız peki. Peki Ufuk Hanım o zaman sizden hemen bir şey alalım. Ne cevap alalım? Cevap alalım. Tamam şimdi bende bir sürü var ama. Bir yani tane alalım o zaman. Bunlar da magazin. Aa, olmaz söylemem lazım. Söyleyin peki. Şimdi Ashley Jessica Simpson var. Paris Nicky Hilton var. Tamam. Ondan sonra Bruckheimer'lar var galiba. Bu CSI'ların hani yönetmenleri. Bir sürü dizilerin yönetmenleri. Kim? Bruckheimer mı dediniz? Galiba. Yanlış söylüyor olabilirim tabii. Jerry Bruckheimer'ı biliyorum ben ama başka... Bir de onun var. Bir de kardeşi olması lazım. Öyle ama aynı şey işi yapacaklar. Şey var asıl. Warren Beatty ile Shirley MacLaine var. Onlar kardeş mi? Ya. Hadi canım. Tabii canım. Hadi canım, tabii canım. Tabii canım. Hadi canım, tabii canım derken bir programın daha sonuna geldik. Warren Beatty ile doğru ya, Shirley MacLaine ya. Aa, tabii çok da benzerler. Bak şimdi ben... Kardeş oldukları oradan belli doğru. Hık demiş burnundan bitmiş doğru. Aa bu çok güzel oldu. Warren Beatty, Shirley MacLaine dediniz. Ufuk Hanım çok teşekkür ederiz. Hakikaten ben zengin. Teşekkür ederim. Zenginleştirdiniz bizim listemizi. Sağolunuz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Güle güle. Evet. Hanımefendimizi gönderdiğimize Ufuk göre. Ufuk Hanım'ı gönderdik. Ufuk Hanım'ı gönderdik. Vallahi güzel şeyler. Gerçi biraz konudan da sapıldı ama. Aynı işi yapacaklardı. Mesela enerji sektöründeyse ikisi de enerji sektöründe olacaktı. İkisi de oyuncu işte şeyi aldılar. Aile şirketi. Warren Beatty ile Shirley MacLaine ikisi de oyuncu. Evet bakıyoruz. Bir başka dinleyicimiz alıyoruz. Gerçi doğru. Hilton'ların ne iş yaptığı belli değil. Günaydın. Alo günaydın. Merhaba. Merhaba kiminle görüşüyoruz? Ayşe. Ayşe Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz? Hoş bulduk. Bir heyecan bir nefes nefese. Evimdeyim. Evet evet. Eviniz çok katlı mı? Evet neden? Öyle mi? Üst kattan alt kata inmiş gibisiniz. Ya da alt kattan üst kata çıkmış gibisiniz. Biraz heyecanlandım. Yok, niye heyecanlanıyorsunuz Ayşe Hanım? Vallahi ne bileyim. Siz evde çalışmıyor musunuz? Evde misiniz hep? Evet evde çalışıyorum. Ha, evden çalışıyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Sanatçı. Ne sanatı? Grafik resim. Grafik resim. Kardeşiniz var mı? Çok. Çok derken? Bir tanesini bizimle paylaşır mısınız isim olarak? Yani ne sormaya çalıştı Fahir ben anlamadım. Hayır grafik resim sanatında hani kardeşim de grafik resimci de biz aslında öyleyiz falan diye. Evet. O zaman otomatikman cevap alıyorsunuz ben siz Fahir onu yakalım. Buyurun. Ben Branford Marsalis, Winton Marsalis demek istiyorum. Cazcı kardeşler diye geçer. Evet Marsalis kardeşler. Marsalis kardeşler ya şu yayının asaletine bak ya. Hakikaten hangi yayında ya. Marsalis kardeşler diye bir şeyler geçiyor. Winton Marsalis. Benim de en sevdiğim şeydir kardeşlerdir yani doğrusu. Vallahi kardeşlik çok... bir ayrı diyorsunuz. Evet. Çok da önemli. Sizin kardeşiniz var mı Ayşe Hanım? Var evet. Kaç tane? Çok. Çok. Ama ne olur bir sayı ver. Biz birini tanıyoruz Gül. Var. Onun dışında Türk tanımıyoruz. Gerekmez. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ya birine selam gönderebilir miyim? Tabii ki buyurun. Tabii, sıradaki şarkıyı da armağan edebilirsiniz. Tamam Burak Can'ı armağan ediyorum o zaman. Ben Kent Radyo'yu çok dinlerdim. Burak Can'ı çok özledim. Bizi özlemediniz arada yani. Arada bir konuk alırsanız siz de hep beraberiz ama onlar biliyorsunuz. Evet. Doğru. Evet. Başka şeye kaydılar, yöne kaydılar. Yani bunu yapabilirsiniz. Bunu yapabiliriz. Tabii ki canım. Bir gün konu kalsanız ne kadar mutlu oluruz. Yani olurum. Tamam olur tabii niye olmasın ya. Vallahi biz de seve çok sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tamam iletiriz Ayşe Hanım. Teşekkür ederiz sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. Marsalis kardeşler. Marsalis kardeşler ve Burak ve Can dedi. Burak Can'la Marsalis kardeşler aynı cümle içinde ilk kez bir araya geldi ama olsun. Bir daha da gelmez kolay kolay. Evet bu ikiliye dikkat diyorum. Hangi ikili olduğunun takdirini size bırakıyoruz. Çünkü 3 kişi var. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Merhaba Sinem benim ismim. Sinem sizin isminiz. Evet. Evet Sinem Hanım. Neredesiniz şu anda Sinem Hanım? Şimdi hastanenin otoparkına geldim. Aa geçmiş olsun. Hasta mısınız? Ne oldu? Hayır, işim dolayısıyla ben bir ilaç mümessiliyim diyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra şimdi günlük şeyimi yapacağım diyorsunuz. Evet. Doktorlarımı gezeceğim diyorsunuz. Aynen öyle. Mesaiye başlamış şimdi. Kolay gelsin Sinem Hanım. Sine konuşmak çok güzeldi. Sanki öyle hani bitiş cümlesi gibi oldu da ondan. Hap olarak bu ara ne üstüne çalışıyorsunuz? Ağrı kesiciler, antiflamatuarlar falanlar. Analjezikler. Ben de daha çok beyne yönelik ilaçlar var. Yani şöyle söyleyebilirim. Antipsikotik ve antidepresan grubu. Hmm. Antidepresan diyorsunuz. Evet. Bir antilik seviyor var musunuz yaptığınız işi Sinem Hanım? Evet seviyorum. Seviyorsunuz, harika. Hı-hı. Biz de sizi seviyoruz Sinem Hanım. Hiç şey yapmayın. İlk kez mi konuşuyoruz sizle? İkinci kez konuşuyoruz. Ben de sizi çok seviyorum bu arada. Ay, çok teşekkür ederim. Sinem Hanım'la bir ilk yaşayalım diyecektim ama Sinem Hanım'la bir ilk yaşamıyormuşuz maalesef. Evet, o ilki yaklaşık 2 ay önce yaşamıştık sizinle. Ama biz hiç unutmadık o günleri Sinem Hanım. Merak etmeyin. Bu kadar zaman girmesin araya. Sinem Hanım yine arayın bizi ara evet ara. Ya. Ya, arıyorum sürekli sabahları ama evet. Hani denk gelmiyor. Denk gelmiyor diyorsunuz. Denk evet. Getiremiyorum diyorsunuz. Peki kısmet bugün neymiş? Kısmet diyor. Nasip bu işler diyorsunuz. Nasip kısmet. Az önce... Evet. Marselis kardeşler diyor ve şu anda da nasip kısmet konusu konuşuluyor radyomuzda, bakalım. Böyle bakalım. De farklı kültürlere hitap eden bir program. Estağfurullah. Olur mu Sinem Hanım? Latife yapıyorum diyerek size cevabınızı alıyorum. Cevabım dün Love and Other Drugs adlı filmi izledim. Evet. Başrol oyuncusu Jack Gyllenhaal onun. Hı-hı. Onun bir de ablası vardı Maggie Gyllenhaal yanılmıyorsam. Evet, o da doğru. Oyuncu aktriz. Evet. Hmm. Sever misiniz? Maggie mi, Jack'ci misiniz, Maggie'ci misiniz? Jack'ciyim ya. Jack'ciyim diyorsunuz. Evet. Çok normal. O da biraz şey gibi anlaşıldı. Jack'ciyim gibi anlaşıldı. Abi, yok, tamamen sanatsal bakıyorum olayı. Hani evet. Filmografisine bakınca. Beğeniyor musunuz Jack Gyllenhaal'u? Beğeniyorum hani. Yani ideal erkek tipinize uyuyor mu Jack Gyllenhaal? Yok hiç uymuyor. Oyuncu olarak beğeniyorum. Hangisi uyuyor? Hangi erkek uyuyor sizin şeyinize? Şöyle hepimizin tanıdığı ama. Yusuf Musuf demeyin bize yani, bilmeyelim. Yok. Demem. İdeal erkek tipim Timuçin Esen mesela. İdeal erkek diyorsunuz, Timuçin diyorsunuz. Valla evet. Bir onu siz onu kek yerken görseniz. Hiç. Biz onu muffin yerken görseniz hakikaten. Muffin yerken gördük de. Fahir'le siz ne yiyordunuz diye soracaksınız. Biz de ıslak kek yiyorduk ama. Yani Timuçin Esen de hemen yanımızda şey yiyordu. Kek, muffin yiyordu. Nerede yiyordu bunu? İstanbul'da. İstanbul'da. Hmm. Yani Ankara'daysa hani gelmiş hani olabilecek bir ortamda. Tamam, heyecan yapmayın. Heyecanlanmayın Sinem Hanım. Gelmedi İstanbul'da. Gelirse haber veririz biz size. Çok teşekkür ederim. Bekliyorum. Tamam Sinem Hanım. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. İnşallah buluşurlar bir yerde. İnşallah canım. Yani kısmet tabii bu işler Oktay'cım. Sonuçta nasip kısmet. Polis biliyorsun tüm içine sen. Evet polis. Yani. Hırsız polisteki polis. Bu arada polis. Bir dakika, bir saniye. Tamam bir saniye. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım dinleyicimiz hattımızda. Günaydın. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben Bahadır. Bahadır Bey. Hoş geldiniz. Neredesiniz Bahadır Bey? İş yerindeyim şu an. Ankara'dayım. Ne kadar? Muhakkak orası kuşkusuz. Hı. Peki ne iş yapıyorsunuz Bahadır Bey? Aslında veteriner hekimim. Bir ara programınızın müdavimiydim. Her şeyi bilen adam gibi veteriner Bahadır bağlanırdım. Evet ya. Özellikle hayvanlarla ilgili konularda bilgiler verirdim, siz hatırladınız. Çok normal. Peki hatırladıysanız biz son dönemde hiç böyle bilgi vermiyoruz. Neden biliyor musunuz? Neden? Yoksunuz çünkü. İşte bunun için. Onun için bu eksikliği gidermek için aradım bu sabah. Niye yoktunuz bir süredir Bahadır Bey? Ne oldu? Valla şimdi iş yerim evime çok yakın. Yürüyerek geliyorum ve genellikle hani radyoya fırsat olmuyor. Sizle bu işim sabah, kalmadı diyorsunuz yani. Bir paçavra gibi attınız kenara bizi. Asla. Bu sabah cep telefonumu evde unutmuşum. Onu almaya giderken arabada sohbete tanık oldum. Kardeş sanatçılar deyince ben de bağlanayım. Valla çok iyi yaptınız benim. Çok iyi yaptınız da biz de radyocu olarak kötü hissediyoruz. Yani bizi hani çok dinlemenizi istiyoruz. Dinleyicilerimizin demek hep bizi dinlemesini istiyor ama hep kötü bir şeyler olması lazım demek ki bize. Yani mesela evin iş yerinden uzak olması lazım. Telefonun evde unutulması. İş yerinin karakterine bağlı bu. Kim iş yerlerine radyo dinleyebiliyorsunuz, kimse dinleyemiyorsunuz. Şu an bulunduğum iş yeri buna pek uygun değil. Yok değil. Yani ben şeyden korkuyorum. Hep arabada dinliyorlar ya. Yarın öbür gün bir durumları sıkışsa, arabaları satsalar demek ki yanarız ki hem de nasıl. Artık para toplayacağız. Para toplayacağız herkese. Aslında her radyoya elim uzandığı da bu şeyi düşünüyorum ben. Yani nasıl bir connection bu? Hani sırf yolda olmamalı. Radyo hayatımızın bir parçası olmalı. Evet. Diyorum ki mesela akşam yayınlarınızı da seviyorum. Eve gidince dinlemeye devam edeyim diyorum. Eve kapısından girince hiçbir şekilde olmuyor tabii. Olmaz zaten. Çocuk bu olmuyor. Ara akşam yayında olmadığı için onlar da olmaz. Çocuklar saldırıyor. Akşam yemeği yedi falan derken. Tabii çocuklar saldırır. en tabii hakları çocukların en doğal hakkı saldırma hakkıdır. Siz bütün ilginizi... Acıkmış oluyorlar bana. Gelince gerçekten. Vallahi doğru. Bir gün nasıl yapalım o zaman? Evle iş yeri... Yani bir yandan çoksa bir tarafım çok seviniyor evinizle iş yeriniz yakın diye. Bir tarafım da çok üzülüyor. Bahadır Bey. Radyolu bir cep telefonu alırsam bu sorunu çözerim diye düşünüyorum. Şu anki cep telefonunda radyo yok. Alın. O zaman bir alın onu. Bu ay artık önümüzdeki tamam. önümüzdeki ay planları için alın. Çünkü peki. Konulara tamam. giriyoruz. Sonra havada kalıyor konular Bahadır Bey. Evet. sizin görüşlerinize ihtiyacımız var. Hemen cevabınızı alın Bahadır Bey. Diğer dinleyicilerimizden. Benim hep aklıma müzisyen kardeşler geldi bir sürü. Kim? Gibb Brothers. Yani Robin Gibb, Barry Gibb, Andy Gibb, Bee Gees. Bee Gees Brothers. Onlardan hayatta bir kişi mi kaldı hiç kalmadı mı? Andy Gibb yaşıyor hala bildiğim kadarıyla. Tamam. Ben de öyle biliyorum ama. Tamam. Robin'le Barry gittiydi diye biliyorum. Robin'le. Andy gitti, Barry kaldı. Barry mi kaldı? Barry şu sakallı olan hani Barbara Streisand'ın evet. Adı yapan değil mi? Evet. Evet, o kaldı bildiğim kadarıyla. O kaldı, bir tek o kaldı. Ha. Ona da sahip çıkacağız yani artık. Üç erkek kardeş hem de yani. Evet. Diye düşündüm. Bir de alakasız bir örnek olacak ama ben hem halk müziğiyle ilgiliyim hem de yabancı müzik dinliyorum. Ne kadar güzel. Nuray Hafiftaş, Güray Hafiftaş. Nuray Hafiftaş'ı herkes tadı, bilir. Onun kardeşi de Güray Hafiftaş çok iyi saz çalar. Aa öyle mi? Güray Hafiftaş'ı biz de bilmiyoruz. Böyle öğrenmiş olduk. Onu da yazalım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Bahadır Bey. Görüşmek Gerçekten üzere. Hoşçakalın. Hasret giderdik. Çok memnun tamam. oldum. Arayı soğutmayın. Güle güle. Arayı soğutmayın dedim. Yani arayı sıcak tutma isteğimi bir kez daha dile getirmiş oldum. Bakıyorum. Bir telefon daha alalım. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Dilek. Dilek Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Nereden arıyorsunuz? ODTÜ Teknokent'ten arıyorum ben de. ODTÜ Teknokent'ten arıyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz Teknokent'te? Bir yazılım şirketinde çalışıyorum. Ben de Galium Blok'tayım. Siz iş yerinize vardınız mı? Varmışlar evet, tabii. Vardınız. Yaklaşık 2 saat önce. Hadi canım. 8'de başlıyoruz. Neden? Yapmayın ya. Vicdansızlar demiyor musunuz saat 8'de başlanır mı diye? Valla biraz öyle. Yapmayın ya. Tiksiniyor musunuz? Her sabah ayaklarım geri gidiyor diyor musunuz? Şimdi patron falan yoktur o civarda. Ya o derece tiksinme derecesinde değil de tabii okul hayatında zaten yeterince tiksinmiştik. İş hayatında böyle 8'de başlıyor olması. Peki, maaş nasıl iyi. Maaş? İyi mi yani? Şey yapıyor mu bari? Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu? Valla önümüzdeki hafta zam alacağız. Bakalım. Yapmayın ya. Ne kadar bekliyorsunuz? 500 alırım diyor musunuz? Yani bir rakam düşünemiyorum açıkçası. Ya düşünüyorsunuz. Zam diyor. Şoke de olabilirim. Hiç beklemediğim bir şey de olabilir. Bilmiyorum açıkçası. Valla o zaman biz şimdiden inşallah diyelim olumlu yönde şoke olursunuz diyelim. Valla. Aa bu kadar zam mı olur ya falan filan dersiniz yani. Umarım öyle olmaz yani. Yapmayın. Hayır, yani iyi olsun. Sizi şaşırtan bir zam oranı olur diyelim. O kadar şaşırın ki bize bile bir şeyler yapmayı düşünün yani. Evet. O derece. Veya bize yapmasanız bile mesela Bahadır Bey'e bir radyolu telefon. Mesela. Bahadır Bey'i bilmiyorum nasıl ulaşırım da size böyle kek falan bir şeyler bırakabilirim sabah geçerken. Kek bırakırım dedi. Keşke kapının biraz... önüne mi böyle gazete kağıdına bırakırsın? Bir gelir oradan yedik. Sıcak sıcak böyle ellerimle yapacağım. Taze taze bırakacağım. Tamam. Taze taze bırakacağım diyor. Tamam rahat rahat. Vallahi çok mutlu oluruz. Süper olur. O zaman evet. bekliyoruz Dilek Hanım. Peki Dilek Hanım siz neyi söyleyeceksiniz? Ben de Süheyl Uygur, Behzat Uygur diyorum. Ben de kim söyleyecek Süheyl bunu diyordum. Siz söylediniz Süheyl. Aklıma ilk onlar geldi nedense bilmiyorum. Behzat. Hangisinin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Ya uzun seneler karıştırdım ama şöyle bir hafif biraz daha komik olup da değişik takım elbiseler giyen sanıyorum Süheyl. Biraz daha komik biraz olup daha deyince olan, anlamadık ama göreceli yani komik biraz olan biraz diyorsun. Biraz daha komiklik yapmaya çalıştığını düşünen yani, hayır, yani enteresan elbiseleri olan Süheyl'di galiba. Tamam değişik ceketler giyen evet, Süheyl evet. diyorsunuz. Evet. Diğeri de Behzat Çelebi diyorsunuz. Diğeri de Behzat. Hatta gelsin. Gelsin bir sen ben sizi hiç kırar mıyım? Niye bir tek bana geliyor ya Allah Allah. Misafir diye mi gelmiyor dinleyicilerimiz de öyle şey yapıyor. Allah Allah. Ay hiç bu kadar sert gelmemişler. Bu atları en çok. Hırs yaptılar. En çok beni hakikaten. Yok geldiler ama bir benden geldi bir sizden geldi. Dinleyicilerimizin önünde atlar gelince en çok üzülüyorum ya. Yani acıyla karışık mahcubiyet oluyor. Dilek Hanım çok teşekkür ederiz. Güle güle. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Zam oranında bize mail atın lütfen. Tabii tamam. Tamam hadi güle güle. Yine. Evet zam oranımızı da konuştuğumuza göre sevgili dinleyiciler. Toplayalım mı yavaş yavaş? Yavaş yavaş toparlayalım. Ana bitmiş zaman. Bitti. Ana dendi yayında. Evet yayında da ana dendiğine göre. Anam. Evet Oktay söylüyorsun. Evet, ben söyleyeyim ben şey yaptım Fahir. Şimdi listeyi ben yazdım. Evet. İstersen. Sen seç. Yani o kadar çok şey var ki şuradan o piti piti yapalım bir şeyse. Ben listedim. Hop, bir kişiye veriyorum. Evet. Antidepresan Sinem'ye geliyor. Jack Gyllenhaal. Ha, Timuçin Esen'di yani. Timuçin Esen'di. İnşallah artık Timuçin Esen'imi arıyorum diyen Sinem Hanım'a verdik, evet. Athena konseri için. Athena diyoruz. Davetiyemizi. Evet. Diğer dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Dilek Hanım'a zam yapılınca bütün dinleyicilerimize davetiye vereceğimizin de garantisini verelim. Vermiş oluyoruz. Oldu o zaman, programımızın da yavaş yavaş sonuna geldiğimize göre bir hoşça kal diyelim. Diyelim. Diyelim. Dedik bile. Yarın biz tekrar burada olacağız sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın. Dur bak, sen espriye bak şimdi. Modern Sabahlar devam ediyor. Bu mu espri Fahri? Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. Her şey 1972 yılında ilk altın yıllar. Bu yıllar çok eskide kaldı. Ama o günlere ait şarkılar hala yanı başımızda. Radyo TÜDE öğle tatilinde bir saat boyunca geçmişte bir yolculuğa çıkıyoruz. ...60'lardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla bir saatlik öğle molası. Altın Yıllar. Modern Sabahlar sona erdi.